בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אבן העזר, הלכות פריה ורבייה והלכות אישות, הלכה ג'. על פי התורה על פסוק ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה בליקוט את עניין הסימן חף ג'. א', הכלל שצריך האדם להיות בשמחה תמיד ולהתגבר בשמחה כל כך עד שיחטוף את היגון והאנחה שהם כל המרה שחורה והעצבות, יחטוף אותם ויכניסם לתוך השמחה בעל כורחם עד שיהפוך היגון והאנחה לשמחה. כדאי כי על ידי מה שהבעל דבר מכניס בליבו יגון והאנחה ומרה שחורה, על ידי זה די כי יהיה שמח מאוד, כי יאמר בליבו, אף על פי שאני רחוק כל כך מהשם מטבח, אף על פי כן אני מזרע ישראל ולא עשה אני גוי, ואני זוכה בכל יום לקיים כמה מצוות, ציצית ותפילין, וכמה ברכות ודיבורים קדושים בתפילה ובתורה שאני זוכה לומר בכל יום ויום. ועד רבה, זהו עיקר שמחתי, שמרוחק כמוני יזכה גם כן להניח תפילין בכל יום שהם קיטרי דמלכה, וכיוצא בזה בשאר המצוות שכל ישראל מקיימים בכל יום. ומי שמתגבר את עצמו עד שבא לשמחה כזאת, עד שמהפך כל היגון לשמחה, הוא דבר גדול מאוד. ורק זהו עיקר מצוות השמחה, להיות שמח כל כך עד שיהפוך היגון והנחה לשמחה. ומזה נעשה ייחודים גדולים ושעשועים גדולים מאוד מאוד למעלה למעלה בכל העולמות, כאשר הבנו מתוך דבר רבנו ז"ל בשעה שזכינו לשמוע החידוש הנפלא והנורא הזה, גודל הפלגת מעלת זאת הבחינה, כשזוכין לשמחה כזאת עד שמהפך המרה שחורה וכל היגון והנחה לשמחה וכו'. וזה בחינת ששון ושמחה ישיגו וכו'. שהששון ושמחה משיגים ומגיעים וחוטפים היגון והנחה לתוך השמחה בעל כורחם וכו', כמבואר שם, עיין שם. ועיין שם עוד בסמוך מה שכתוב שם מגודל המצווה להיות בשמחה תמיד. כי על ידי השמחה זוכין לרפואה לכל מיני תחלואים ומכאובות. כי כל מיני חולת באין על ידי קלקול השמחה. כי השמחה היא בחינת 10 מיני נגינה שהם מחיין כל 10 מיני דפיקין, שבהם תולה כל חיות האדם וכל הרפואות, שכולם תלויים ב10 מיני דפיקין שחיותם על ידי 10 מיני נגינה, שהם בחינת השמחה וכו'. ועל כן העיקר בעבודת השם, בפרט לרחוקים הבאים להתקרב להשם יתברך, שיתגברו בכל עוז להיות בשמחה תמיד. עיין שם מעניין גודל האזהרה היתרה שהזהיר רבנו ז"ל בכמה לשונות, שיכריח האדם את עצמו בכל הכוחות להיות אך שמח תמיד. וזה בחינת קדושת הברית שעיקרו על ידי שמחה, כמובן בדבר רבנו ז"ל בכמה מקומות, שעיקר קדושת הברית זוכין על ידי שמחה. וכאשר שמעתי מפיו הקדוש בפירוש שעיקר התגברות תאווה זאת של ניאוף הוא על ידי עצבות ומרה שחורה. על כן צריכים להתגבר עצמו ביותר להיות בשמחה תמיד וכנ"ל. ב' וזהו בחינת מצוות פריה ורבייה. כי זה ידוע שעיקר אחיזת העצבות והמרה שחורה הוא בבחינת האישה שהיא סיטרא דנוקבה, שהיא סיטרא דדינא קשיא, ששם עיקר אחיזת העצבות שהוא תוקפא דדינא. וזהו בחינת מה שנאמר בסיטרא דנוקבה, רגליה יורדות מוות. כי העצבות הוא בחינת סיטרא דמותא, כידוע בדברנו כמה פעמים. וזה בחינת ואחריתה מרה כלענה וכו', בחינת ומוצא אני מר ממוות את האישה וכו', שזהו בחינת העצבות והמרה שחורה, בחינת יגון והנחה שנאחז באישה ביותר כנ"ל. כי אף על פי שכל זה נאמר באישה רעה, אישה זונה, אף על פי כן זה ידוע שכל אחיזתם בהקדושה משתלשלת מסיטרה דנוקבה. ועיקר השמחה והחדווה היא בבחינת סיטרה דדחורה, בחינת עוז וחדווה במקומו, שנאמר על קדושת הברית כי בו עז, והוא חדווה דמטרוניתה וכו'. וזהו בחינת מצוות פריה ורבייה, שצריך האדם דייקה לקיים מצווה זאת בקדושה ובטהרה. ועל ידי מצווה הזאת הוא זוכה לחטוף את המרה שחורה והיגון והנחה לתוך השמחה בבחינה הנ"ל, בבחינת ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה כנ"ל. וזהו בחינת ישמח את אשתו בדבר מצווה שאמרו רבותינו ז"ל. כי עיקר קדושת הזיווג היא על ידי שמחה שהוא קדושת הברית כנ"ל. כי זה עיקר בחינת הייחוד והזיווג דמצווה שעל ידו מתחברים איש ואישה, ואז נמתק ונתבטל בחינת היגון והנחה שהוא העצבות, תוקפא דדינא, הנאחז באישה, ועל ידי קדושת המצווה הזאת נתבטל היגון והנחה, ונתהפך לשמחה שהוא עיקר קדושת הזיווג בחינת קדושת הברית כנ"ל. ועל כן אמרו רבותינו ז"ל, השרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה וכו'. וכמו שכתוב, ושימח את אשתו וכו'. כי זה עיקר מצוות הזיווג, להפוך היגון והנחה לשמחה, שזה עיקר שלמות השמחה כנ"ל. דהיינו, לייחד ולכלול אישה באיש, שיתהפך היגון והנחה נאחז באישה, בסיטרה דנוקבה, לשמחה, כנ"ל. ועל כן, השרוי בלא אישה, השרוי בלא שמחה. כי אין שלמות להשמחה של האיש כשהוא לבדו. כי אין שלמות להשמחה, כי אם כשמהפך יגון והנחה לשמחה, שזהו עיקר שלמות השמחה, כנ"ל. ג. וזהו בחינת השמחה של החתונה שהיא מצווה גדולה, כמו שהפליגו רבותינו ז"ל בגודל המצווה לשמח חתן וחלה. כי עיקר קדושת הברית הוא השמחה כנ"ל. ועיקר הוא להפוך היגון והנחה בחינת סיטרה דנוקבה לשמחה. ועל כן בחתונה, שאז נעשה זה הייחוד, שעל ידי זה מתהפך היגון והנחה לשמחה, על כן אז השמחה גדולה מאוד מאוד, כי זה עיקר שלמות השמחה. כשמתהפך יגון והנחה לשמחה, שזהו בחינת הייחוד של החתונה וכנ"ל. ד. וזהו בחינת כלי זמר שמנגנין על החתונה בשביל השמחה. כי הכלי זמר הם בחינת 10 מיני נגינה שעל ידם עיקר השמחה כנראה בחוש. וכמו שכתב רבנו ז"ל כנ"ל, כמו שכתוב על העשור ועל הנבל, כי שמחתני השם בפעוליך וכו'. ועיקר הכלי זמר בחינת 10 מיני נגינה שהם מכניסים שמחה בלב, עיקר הפלגת מעלתם הוא בבחינה הנ"ל, שיש כוח ל10 מיני נגינה שהם בחינת כלליות הניגונים והכלי זמר, לשמח את האדם בתוקף דאגתו והעצבות שלו. כנראה בחוש שעל ידי ניגון אפילו בפה, מכל שכן כששומעים הניגון מכלי זמר, בא האדם לתוך שמחה מתוקף הדאגה והעצבות. כי 10 מיני נגינה יש להם זה הכוח לחטוף היגון והנחה ולהופכם לשמחה כנ"ל. ועל כן, התערותא דנגינה ומסיטרא דלוואי שהיו מנצחים בשיר על הדוכן, שהם בחינת סיטרא דסמלה כידוע, שזהו בחינת רוח צפונית שהייתה מנשבת בכינור של דוד והיה מנגן מאליו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי עיקר הניגון מבחינת צפון שהוא שמאל, בחינת סיטרא דלוואי. כי שם בסיטרא דסמלה, שם עיקר אחיזת הדין שהוא בחינת עצבות. ועל כן עיקר שלמות השמחה שהוא 10 מיני נגינה, בא משם דייקה, מבחינת שמאל, כנ"ל. כי זה עיקר שלמות השמחה הבא על ידי 10 מיני נגינה. כי יש להם כוח להפוך היגון והנחה, שבא משם, מבחינת שמאל, לשמחה. שזה עיקר שלמות השמחה כנ"ל. כי אין הדין נמתק אלא בשורשו, ועל כן בשורש הקדושה, התעוררות השמחה הוא דייקה מסיטרא דסמלה. ועל כן משם דייקה באים כל העשרה מיני נגינה. כי דייקה על ידי זה יכולים להמתיק ולבטל היגון והנחה בשורשו, עד שיתפך היגון והנחה לשמחה, שזה עיקר שלמות השמחה כנ"ל. ומחמת שעיקר הייחוד של החתונה הוא בבחינה זו, להפוך היגון והנחה לשמחה, על כן נוהגין לחיוב גדול שיהיה כלי זמר על החתונה. כי עשרה מיני נגינה יש להם זה הכוח להפוך היגון והנחה לשמחה, שזהו בחינת רוח צפונית המנשבת בכינור של דוד וחנל. וזה שהיית בזוהר הקדוש התערותא דזיווגא מסיטרא דצפון. כדאי כמשם ממשיכין לשמחה להפוך היגון והנחה לשמחה, שזהו בחינת רוח צפונית המנשבת בכינור של דוד, שמשם הנגינה וכולי כנ"ל. כי הניגון הוא בבחינת עולה ויורד, בבחינת מי עלה שמיים וירד וכולי, שפרש רבנו ז"ל על הנגינה, כמבואר בתורה ואי מקץ. שהמנגן מברא הרוח טובה מן הרוח רעה, שזהו בחינת מי עלה שמיים וירד וכולי עיין שם. וזהו בחינה הנ"ל, שמהפך היגון והנחה לשמחה על ידי הנגינה. כי היפוך יגון והנחה לשמחה זהו עיקר בחינת ברוע רוח טובה מן הרוח רעה, בחינת עולה ויורד, שצריך המנגן הממשיך השמחה לירד בניגונו בתוקף הרוח רעה שהוא עצבות, מרה שחורה, בחינת יגון והנחה, ולברר ולהעלות הקדושה והשמחה שיש שם שהוא בחינת רוח טובה, עד שיעלה ויברר רוח רעה בחינת יגון והנחה להופכה לשמחה, שזה עיקר שלמות השמחה, עיקר מעלת נעימות הניגון על פי מידותיו. כי מידות הניגון וערכי וצירופי קולות של הניגון, הכלולים בעשרה מיני נגינה, שמהם נמשכים כל הניגונים שבעולם, שיש להם כוח לשבר את הלב מאוד ולהעלותו ולהמשיכו להשם יתברך מאוד מאוד, כי הניגון יש לו כוח גדול להמשיך את לב האדם להשם יתברך כידוע, וכמו שדיבר רבנו ז"ל מזה כמה פעמים, ואמר שטוב מאוד להחיות את עצמו עם איזה ניגון, ואמר כמה וכמה תורות נפלאות על עניין הפלגת רום מעלות הנגינה, העולה למעלה מעלה עד תכלית המעלה, כמובן בדבריו ז"ל למי שמעיין בהם ורגיל בהם. ועיקר מעלת הנגינה בבחינה הנ"ל, מה שיש כוח על ידי הניגון לעלות ולירד, עד שיחטוף את היגון והנחה שהוא בחינת הרוח רעה והעצבות להופכה לשמחה, שזהו עיקר שלמות הקדושה וכנ"ל. וזהו בחינת קטורת. כי קטורת ממשיך שמחה, בבחינת קטורת ישמח לב. ועיקר שלמות הקדושה והשמחה שנברר על ידי הקטורת הוא בבחינה הנ"ל, שמהבחין היגון והנחה שהוא בחינת הסיטרא אחרא לשמחה לסיטרא דקדושה. שזהו בחינת חלבנה שריחה רע שהיה בקטורת, שמרמז על ברור הקדושה מתוקף הסיטרא אחרא והקליפות כידוע בכתבים. היינו בחינה הנ"ל, כי קטורת מבררת ומעלה הקדושה מעים כעים כהקליפות, כידוע שאין דבר שיעלה הקדושה מעומק הסיטרא אחרא כמו הקטורת. ועל כן צריכים לומר קטורת בכוונה גדולה מאוד, כמובן בכוונס הארי ז"ל, שזה מועיל מאוד לתשובה לשוב מתוך עומק החושך והסיטרא אחרא להשם יתברך, כמובן בסידור של הארי ז"ל אצל קטורת. היינו כנ"ל, כי קטורת היה בהם חלבנה שריחה רע, שמרמז על הסיטרא אחרא שגם כן נכללה בהקדושה בתוך הקטורת המשמחת לב. שזהו בחינה הנ"ל שמהבחין היגון והנחה, שהם תוקף הסיטרא אחרא והקליפות, מהבחין אותם לשמחה. שזהו עיקר שלמות הקדושה והשמחה, כנ"ל. ו. ועל כן נדב ואביהו שנכנסו להקטיר קטורת וליין ציבו, על כן נענשו במיתה. כי הבירור והייחוד הנעשה על ידי הקטורת המשמחת לב ובחינה הנ"ל, שמהבחין היגון והנחה לשמחה כנ"ל, שזהו בחינת חתונה, בחינת זיווג דקדושה, כדי לברר ולהפוך היגון והנחה הנאחז באישה לשמחה, כנל. ועל כן נדב ואביהו שפגמו בזה, כי לא רצו לישא אישה, כי היו אנשים גדולים, צדיקים, נוראים וקדושים מאוד, והיו רוצים להיות דבקים בהשם יתברך בשמחה גדולה מאוד תמיד. ולא רצו לצאת לחוץ לפי שעה אל היגון והנחה להכניסו לתוך השמחה, שזהו בחינת המצווה לישא אישה, כנל, כי לא רצו להוריד עצמן לשם להפוך היגון והנחה לשמחה, אבל פגמו בזה, כי אין שלמות הקדושה והשמחה, כי אם על ידי זה די ככנל. ועל כן נענשו על ידי הקטורת, כי עליית הקדושה של הקטורת אי אפשר כי אם מישהו נשוי, שעל ידי זה יש לו כוח להעלות הקדושה מאים כהקליפות, ולברר היגון והנחה לשמחה, שזהו בחינת מצוות נישואין, בחינת קטורת, ישמח לב וכנל. ועל כן נענשו במיטה, כי היגון והנחה הוא סיטרא דמותא כנל. כי על המת רחמנא ליצלן מתאבלין ומתמרמרין ביגון והנחה רחמון ליצלן. ומחמת שלא היו נישואים ולא זכו להפוך היגון והנחה לשמחה, על כן נתאחזה בהם המיטה הנמשכת משם בעת שנכנסו להקטיר קטורת. שאז צריכים גם כן לעשות בחינה זאת, להעלות היגון והנחה להופכה לשמחה. אבל הם לא היה להם כוח לזה בגין דלה אינסיבו. ועל כן נענשו די כעל ידי זה. כי כשרוצים לברר הקדושה מאים כהקליפות, ואין לו כוח לזה מחמת שפגם בזה כנל, על כן הם מתגרים ומתגברים חס ושלום. ועל כן נענשו במיטה על ידי הקטורת, כי לא היה להם כוח להפוך היגון והנחה לשמחה בגין דלה אינסיבו, ועל כן נסתלקו על ידי זה כנל. זין. ועל כן אפילו מישהו איש צדיק גדול וקדוש מאוד, ויכול להיות פרוש לגמרי בקדושה גדולה, בהכרח הוא מחויב לישא אישה, כי הוא מצווה ראשונה שבתורה כדי לפרוט ולרבות ולהעמיד תולדות. היינו כנל, כי עיקר הקדושה היא השמחה כמבואר בתורה הנ"ל. אבל אין שלמות להשמחה כי אם כשמבררין ומעלין היגון והנחה ומהפכין אותו לשמחה שזהו בחינת נישואין כנ"ל. ועל כן אפילו הצדיק הקדוש שזוכה לשמחה בשלמות בהכרח לישא אישה כדי להפוך היגון והנחה לשמחה וכנ"ל. ועל ידי זה עיקר ההולדה. כי עיקר ההולדה היא על ידי הבירור הנעשה על ידי הזיווג של מצווה שמבררים ניצוצות קדושות מאים כהקליפות. ועל כן נאחז שם הסתרא אחרא מאוד מחמת שצריכים לברר הקדושה גדולה מאוד מאוד באים כהקליפות. ועל כן צריכים להתפלל הרבה להשם יתברך ולהיות גיבור חזק לזכות לקיים מצווה זאת בקדושה גדולה ולקדש עצמו כראוי כמבואר בספרים. וצריכים להתגבר מאוד אז להרחיק המרה שחורה והעצבות ולהתגבר ולהתחזק בשמחה גדולה עד שיהפוך היגון והנחה לשמחה. שזהו בחינת עליית הקדושה מאים כהקליפות, שעל ידי זה עיקר ההולדה. כי ההולדה נמשכת על ידי בירור נפשות הקדושות מאים כהקליפות כידוע. ועל כן על ידי ההולדה נמשך שמחה כמו שכתוב ישמח אביך ואימך ותגל יולדתך. וכמו שכתוב בן חכם ישמח אב. כי ההולדה נמשכת על ידי בירור הקדושה מהקליפות שהוא בחינת שמהפכין יגון והנחה לשמחה שעל ידי זה עיקר השמחה כנ"ל. ועל כן חייב כל אדם להוליד בן ובת, כמבואר בשולחן אורך. כי עיקר מצוות פריהו הביאה להעמיד תולדות לקיים העולם ובשביל הגדלת השמחה בבחינה הנ"ל. דהיינו להפוך בחינת יגון והנחה לשמחה כנ"ל. שבשביל זה נברא העולם כדי להגדיל השמחה בבחינת ישמח השם במעשיו. כי אין עצבות לפני המקום ברוך הוא. ולמעלה למעלה שם עיקר השמחה בעצם כמו שכתוב הוד והדר לפניו עוז וחדווה במקומו. אבל השם יתברך רצה להיטיב ולהגדיל השמחה ביותר שזה עיקר הטוב והתענוג האמיתי כשזוכים לשמוח בו יתבח בבחינת ישמח ישראל בעושה וכו'. על כן, ברא את כל העולמות מראש ועד סוף כדי שיקירו בכבודו יתבח. ועל ידי שיקירו בו מעולם התחתון השפל הזה, שבשבילו נברא הכל, על ידי זה תגדל השמחה ביותר ויותר. על ידי שתעלה השמחה ממקומות הרחוקים מעולם השפל הזה, שבשבילו נברא הכל. על ידי זה תגדל השמחה ביותר ויותר, על ידי שתעלה השמחה ממקומות הרחוקים מעולם העשייה, שיש שם אחיזת היגון והנחה. היינו בחינה הנ"ל שעיקר הגדלת השמחה ביותר הוא כשמבחין היגון והנחה לשמחה. ועל כן ברא את כל העולמות עד עולם השפל הזה שבו אחיזת היגון והנחה. וכשזוכין להכיר אותו יתבח בזה העולם, ולשמוח בו בזה העולם השפל והמגושם בבחינת ישמח ישראל בעושיו, אז היה שמחה גדולה מאוד מאוד גם אצלו יתבח, בבחינת ישמח השם במעשיו. במעשיו דייקה, כי עיקר הגדלת השמחה הוא כשעולה השמחה מזה העולם העשייה הגשמי שיש בו אחיזת היגון והנחה. כי זה עיקר שלמות וגדולת השמחה כשמהפכין יגון והנחה לשמחה הכנל. ועל כן לעתיד לבוא שאז נזכה לעיקר שלמות התכלית, שיזכה כל אחד על ידי עבודתו ויגיעתו ותשוקתו לשם יתברך, אז תגדל השמחה מאוד מאוד, שזה יהיה עיקר קיבול השכר. וכמבואר בכמה פסוקים מגודל עוצם הפלגת השמחה של העתיד, כמו שכתוב בו יבוא ברינה נוסע לומותיו, שזה נאמר על קיבול השכר של העתיד. כי אז יתער שיר חדש, כי התעוררו כל העשרה מיני נגינה שעל ידם עיקר השמחה, כמו שכתוב תבואי תשורי מראש המנה וכו'. וכמו שהפליגו רבותינו ז"ל בגודל השמחה של העתיד, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול הצדיקים לעתיד לבוא, וכל אחד יהיה מראה באצבעו ואומר זה השם וכו'. כמו שכתוב ואמר ביום ההוא הנה אלוקנו זה קיווינו לו וכו', נגילה ונשמחה בישועתו. ועיקר השמחה של העתיד, שזה עיקר הקיבול שכר, הוא בבחינה הנ"ל, בבחינת ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה, הנאמר על השמחה של ימות המשיח ולעתיד לבוא. דהיינו מה שזוכין להפוך היגון והנחה לשמחה, שזה עיקר השמחה של העתיד, שיזכה כל אחד ואחד כפי מה שזכה בעבודתו על ידי תורה ומצוות ומעשים טובים שעשה בזה העולם השפל. ועל ידי זה זכה להרים ולהעלות זה העולם שבו אחיזת היגון והנחה לתוך הקדושה שהיא השמחה, שזה עיקר שלמות השמחה כנ"ל. כי נקודת כל המצוות ומעשים טובים הוא השמחה, כמו שכתוב פיקודי השם ישרים מסמכי לב. וכמו שאנו מבקשים תמיד ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד. כי עיקר שלמות העבודה של תורה ומצוות הוא דייקה כשזוכין לעשותם בשמחה. וכמובן בספרים ובפרט בכתבי הארי, מגודל העזרה לעסוק בתורה ומצוות בשמחה. וכמו שכתוב תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב וכו'. ועל כן עיקר כל המצוות ומעשים טובים שהם בחינת שמחה, עיקר עשייתם הוא רק בעולם הזה לבד, כמו שאמרו היום לעשותם ולא למחר. כי דייקה בעולם הזה ששם אחיזת היגון והנחה, שם דייקה זוכין להגדיל השמחה ביותר כשזוכין לעבוד את השם ולקיים התורה והמצוות בשמחה. כי זהו בחינת שמהבחין היגון והנחה, שהוא בחינת העולם הזה, לשמחה, שהוא בחינת קדושת התורה והמצוות כנ"ל. ועל ידי זה נזכה להקיבול שכר לעתיד, שהוא גודל השמחה של העתיד, שנזכה אז לשמחה נפלאה על שזכינו לכלול העולם הזה בתוך העולם הבא, שעל ידי זה עיקר הגדלת השמחה והתענוג שנזכה אז. בבחינת ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה הנ"ל, שאז יתהפך הכל לשמחה וכנ"ל. וזהו בחינת מעלת התשובה שהיא גדולה מצדיקים גמורים. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כי הבעל תשובה ששב מעוונותיו, שהם בחינת יגון והנחה, בחינת אדאג מחטאתי, בבחינת ויתעצב אל ליבו רחמנא ליצלן, וכשזוכין לשוב עליהם, אז העוונות נתהפכין לזכויות. נמצא שנתהפך היגון והנחה שבחינת עוונות לזכויות ומצוות שהם בחינת שמחה כנ"ל. ועל כן מעלתם לעתיד גדולה מאוד, כי יגדל שכרם אז מאוד. כי עיקר השכר הוא בחינת המחול והשמחה של העתיד, שיהיה נעשה דייקה על ידי התהפכות היגון והנחה לשמחה כנ"ל, שזהו עיקר שלמות השמחה כנ"ל. יוד. וזהו בחינת ראש השנה ויום הכיפורים ועשרת ימי תשובה. כי הם עשרת ימי תשובה כנגד 10 מיני נגינה שהם כלליות השמחה כנ"ל. ועל כן בראש השנה שהוא יום ראשון של 10 ימי תשובה, אז מעוררים כל 10 מיני נגינה על ידי מצוות קול שופר. כי שמיעת קול שופר הוא בחינת 10 מיני נגינה, כמו שכתוב, היטיבו נגן בתרועה. וכמו שאומרים לפני התקיעות, עלה אלוקים בתרועה, השם בקול שופר, זמרו אלוקים זמרו, זמרו למלכנו זמרו. כי השופר הוא בחינת זמירות וניגונים, בחינת 10 מיני נגינה, שכנגדם הם בחינת 10 קולות של השופר, שהם תשרת, תשת, תרת, שתוקעין אצל 10 מלכויות ו10 זיכרונות ו10 שופרות. שכל זה הוא בבחינת 10 מיני נגינה כנ"ל וכמובן בתיקונים. ועל כן סיים דוד המלך עליו השלום ספר תהילים, שכלול מכל 10 מיני נגינה, שהם בחינת 10 לשונות שנאמר בהם ספר תהילים, וכמבואר בדבר רבנו ז"ל, על כן סיים ספר תהילים במזמור הללו אל בקודשו, שהוא 10 הילולים, שהם בחינת 10 מיני נגינה שתהילים כלול מהם. וסיום כל 10 הילולים, שהוא סיום כל ספר תהילים, סיום כל 10 מיני נגינה, הוא הללו בצלצלי תרועה. כי תרועה, שהוא בחינת קול שופר בראש השונה, כלול מכל 10 מיני נגינה כנ"ל. כי ראש השונה הוא ראשון לעשרת ימי תשובה. ועיקר תיקון התשובה הוא בבחינת 10 מיני נגינה, שהוא כלליות השמחה, בחינת התהפכות יגון והנחה לשמחה כנ"ל. וכמובן בדברי רבנו ז"ל בכמה מקומות כמה צריך האדם שרחוק מעבודת השם להתחזק, לשמח את עצמו בכל מה דאפשר, בכל מה שמוצא בעצמו איזה נקודה טובה עדיין. ועל ידי זה עיקר תיקונו, כי על ידי זה נכנס באמת לכף זכות ויכול לזכות לתשובה כמבואר היטב על פסוק הזמרה לאלוקי בעודי, עיין שם היטב. כי זאת התורה זמרה לאלוקי בעודי צריכים לחזור הרבה ולילך עמה, כאשר הזהירנו רבנו ז"ל מאוד לילך עם זאת התורה. כי כל אדם, כל זמן שיש לו עדיין רחמנות על עצמו, וחושב על תכליתו הנצחי, צריך להשתדל מאוד מאוד להחיות את עצמו ולראות, לחפש, למצוא בעצמו איזה נקודות טובות, מה שזכה מאודו לעשות איזה מצוות ודברים טובים, כדי שלא ייפול בדעתו לגמרי. ולשמח את עצמו בכל מה דאפשר, ולהפך כל היגון והנחה לשמחה, ולהרגיל עצמו לפעמים לנגן איזה ניגון של שמחה. בפרט בשבתות וימים טובים, שאז צריכים להיות שמחים מאוד מאוד בכל מיני שמחות מערב עד בוקר, ולהרבות בניגונים של שמחה הרבה. כי עיקר התקרבות להשם יתברך בפרט התקרבות הרחוקים הצריכים לשוב, הוא רק על ידי בחינת 10 מיני נגינה, שהוא בחינת כלליות השמחה כנ"ל. וכמובן בדבר רבנו ז"ל, במעשה הנוראה והנפלאה אשר לא נשמע כזאת מימות עולם, היא המעשה הנוראה האחרונה של השיבה בטלרס. אשר אמר על עצמו שאם לא היה יודע כי אם זאת המעשה, היה גם כן חידוש גדול ונפלא מאוד. כי היא כלולה מכמה תורות ומכמה צדיקים קדמונים, ושם בסוף המעשה הנ"ל, והמעשה של יום השישי, במה שהתפאר הבטלר שהיה בלא ידיים נגד כל אחד ואחד שהתפאר בהכוח שיש לו בידיו וכו' וכו', עיין שם העניין הנפלא והנורא הזה. אם היית בן מחץ דחקלה, ואם ראית בספרים, ובפרט בתיקונים וזוהר ובסבא, תבין מרחוק כמציץ מן החרקים, נוראות נפלאות תמים דעים, ואין להאריך בזה כאן. ובסוף מבואר, שהוא התפאר כנגד כולם. כי כולם, אף על פי שהיו גדולים במעלה מופלגת מאוד מאוד, והיה לכל אחד ואחד כוח נפלא ונורא בידיו, מה שלא נמצא כזאת אפילו לחד בדרה, כי אם ליחידי גדולי צדיקים נפלאים שהיו חידושים מיוחדים בכמה וכמה דורות, כגון שאחד התפאר שיכול להוציא החיצים בידיו אפילו לאחר שזרקו את החץ, ולאחר שהגיע החץ לתוך מי שנזרק לו החץ, מי שמע כזאת? מי שמע צירופי אותיות כאלה שהתפאר אדם עם חידוש כזה אפילו בגשמיות? שיוכל האדם במקומו שזרק החץ לחזור ולהמשיך החץ בחזרה. כי לאחר שיצא החץ ונזרקה לתוך הנוכחי שנזרקת בו. כי רק השם יתברך מתפאר בזה כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בשר ודם זורק חץ ואינו יכול להחזירה. והקדוש ברוך הוא זורק חץ ואחר כך מחזירה שנאמר ותוכז במשפט ידי. ובפרט שבאמת מרמז עניין החיצים על כל הפגמים של האבונות המגיעים להשכינה, שהם כחיצים הנזרקים ופוגמים מאוד בנפש הישראלי. ובנפש כל אדם ואדם על כל אבון ופגם שהוא עושה, ובפרט פגם הברית, הוא זורק חץ ממש לנפשו. כי ברית נקרא קשת וחיצים כידוע. בבחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל, כל זרע שאינו יורק כחץ וכו'. ובוודאי זה שהתפאר שיכול לחזור ולהמשיך החיצים לאחר שהשיגו והגיעו לתוך הנזרק בו, בוודאי היה צדיק נפלא ונורא וחידוש נפלא שלא נמצא דוגמתו בכמה דורות, שהתפאר שיכול לתקן תיקון הברית למי שפגם בו, שהוא בחינת להוציא החיצים ממקום שנזרק לשם. ואף על פי שזה שהתפאר בזה היה חידוש נפלא ונורא כזה, אף על פי כן היה נחשב כלא נגד זה הבטלר שהיה בלא ידיים. כי זה בלא ידיים שאלו תכף איזה מין חיצים אתה יכול לחזור ולהמשיך לחוץ, וישיבו מין פלוני. ענה ואמר, אין אתה יכול לרפות את הבת מלכה, עיין שם. ואף על פי שבוודאי איני זוכה לידה כטיפה מן הים, מסוד המעשיות שסיפר רבנו זה על המוברים בספר סיפורי מעשיות, ומכל שכן וכל שכן במעשה הנוראה הזאת הקדושה מכולם כמו שכתוב שם, אף על פי כן עניין זה בוודאי מרומז בדבריו בתוך כלליות שאר העניינים והסודות הנוראות שכיוון. אבל עניין זה כלול בוודאי גם כן בדבריו הקדושים שבמעשה הנ"ל, דהיינו שזה שאלו איזה מין חיצים אתה יכול להוציא, פירוש איזה פגם הברית אתה יכול לתקן. כי יש כמה וכמה בחינות בפגם הברית אלפי אלפים וריבי רבבות. כי בוודאי לא כל הפגמים והחטאים שווים כידוע לכל. השיבו מין פלוני. סוגריים, ועיין שם שכתוב מעניין הסמים שמושכים בהם החיצים שעל ידי זה מזיקים וכו' והכל מרומז לעניין הנ"ל. כלומר, שזה החלק מפגם הברית שהוא בחינת מין חץ פלוני, הוא יכול לחזור ולהמשיך לחוץ ולתקן. השיבו זה שבלא ידיים עדיין אינך יכול לרפות את הבת מלכה מאחר שאין אתה יכול לחזור ולהמשיך כי אם מין חץ אחד. וזה ידוע שהבת מלכה שם מרמז על השכינה שהיא כנסת ישראל, כלליות נפשות ישראל, שנקראת בת מלך, כמו שכתוב כל כבודה בת מלך פנימה. וכן בזוהר ובתיקונים נקראת ברתא דמלכה, בכמה בכמה מקומות. והשכינה בגלות מדוקת בייסורים בעוונותינו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בזמן שאדם מצטער, שכינה מה אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. וכמו שכתוב, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה וכו'. ועל זה נאמר, דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ, הביא בחיליותי בני השפטו. כי כל החיצים הרעים של פגם הברית נזרקים להשכינה וכנסת ישראל חס ושלום כידוע. וזהו גם כן בחינת כי חיציך ניחתו בי ותנחת עלי ידיך. ועל כן אף על פי שזה יתפאר שיכול להוציא חץ, אף על פי כן עדיין אינו יכול לרפות את הבת מלכה שהיא השכינה כלליות נפשות ישראל, מאחר שאינו יכול להוציא כי עם חץ אחד, דיינו שאינו יכול לתקן כי עם פגם הברית אחד ידוע. אבל יש עדיין חיצים רעים כאלו, שהם פגמים גדולים כאלו, שגם הוא אינו יכול להוציאם ולתקנם. אבל זה שבלא ידיים מתפאר בסוף, שהוא יכול להוציא כל העשרה מיני חיצים, שבהם כלולים כל מיני חטאים וכל מיני פגם הברית שבעולם, כל החטאים והאבונות והפשעים הגדולים מאוד רחמנה לצלן, הכל כאשר לכל הוא יכול לחזור ולהמשיך ולהוציא ולתקן הכל. כי הוא יכול לכנוס לתוך כל העשרה מיני חומות של מים, ששם מונחת הבת מלכה שנפלה חלשות זה כמה וכמה מאות שנים. והוא יכול לכנוס לשם לתוך כל העשרה חומות של מים, ויודע להוציא כל העשרה מיני חיצים, ויודע כל העשרה מיני דפיקין, ויודע לרפותה על ידי כל העשרה מיני נגינה. נמצא שעיקר הרפואה של הבת מלכה שהיא השכינה, כלליות נפשות ישראל, הוא על ידי עשרה מיני נגינה שהם כלליות השמחה. וזה שכתב רבנו ז"ל בהתורן על שעיקר כל הרפואות בגשמיות ורוחניות הוא על ידי שמחה, שהוא בחינת עשרה מיני נגינה. כי עשרה מיני נגינה מכהין כל העשרה מיני דפיקין שהם חיות האדם וכל החולת חס ושלום, וכל הרפואות תלויים בהם. בעשרה מיני דפיקין כידוע. בעיקר חיות העשרה מיני דפיקין הוא על ידי שמחה שהוא בחינת עשרה מיני נגינה. על כן, השמחה הוא דבר גדול מאוד. הוא צריכים לחזק את עצמו בשמחה תמיד בכל הכוחות, כי עיקר רפואות הנפש והגוף, בחינת רפואת הבת מלכה, כנל. נמצא שעיקר תיקון התשובה שהוא רפואת הנפש והגוף, כמו שכתוב לכו ונשובה אל השם, כי הוא טרף וירפאנו וכו', הוא על ידי השמחה שהוא בחינת עשרה מיני נגינה. על כן בראש השונה שהוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה, מעוררים כל העשרה מיני נגינה על ידי מצוות שמיעת קול שופר שכלול מעשרה מיני נגינה. וזה שמובא בתיקונים כמה פעמים, כדן ברתא דמלכא עלת בעשרה מיני נגינה, עיין שם. י"א. וזה בחינת עקדת יצחק שמזכירים בראש השונה. שהוא בחינת שופר של איל, אילו של יצחק. כי התעורת הדנגינה מצפון, שהוא רוח צפונית המנשבת בכינור של דוד, שהוא סיטרה דסמאלה קדישה, סיטרה דלוואה, בחינת דינה קדישה כנל, בחינת תניתן בקולו כל עוז, בחינת גבורת יצחק. ועל כן נקרא יצחק על שם הצחוק והשמחה, כי עיקר השמחה משם. וזהו בחינת עקדת יצחק, שהוא בחינת המתקת הדינים כידוע, היינו בחינה הנ"ל. בחינת מה שתופסין היגון והנחה, ומהבחין אותה לשמחה, שזהו בחינת עקדת יצחק. כי אחיזת הדינים הוא בבחינת גבורת יצחק. ומשתלשלות הדינים, כשאין זוכין להמתיק, נאחז מהם חס ושלום בחינת יגון והנחה שאחיזתם משם. כי המתוק פדדין הקש ירחמון אל יצלן כנל. אבל על ידי עקדת יצחק נמתקין הדינים בשורשן, ואז נמתק בחינת היגון והנחה, עד שנתהפך היגון והנחה לשמחה, שזה עיקר שלמות השמחה. ועל כן יצחק דייקה נקרא על שם השמחה, כי עיקר השמחה על ידי יצחק דייקה, על ידי שנמתקו הדינים בשורשן, שהוא בחינה הנ"ל, בחינת היפוך היגון והנחה לשמחה, שזה עיקר שלמות השמחה וכנ"ל. וביום הכיפורים אז הוא גמר העשרת ימי תשובה, ונשלמין כל העשרה מיני נגינה. ועל כן אז נמחלין כל העוונות, ונתהפכין העוונות לזכויות למי שזוכה לתשובה באמת, כי התהפכות העוונות לזכויות הוא בחינת התהפכות היגון והנחה לשמחה כנ"ל, שזהו בחינת פעולת העשרה מיני נגינה כנ"ל. ועל כן, כל העבודה של יום הכיפורים וכל חיות ועליית השכינה ביום הכיפורים הוא על ידי קולות, שהם בחינת חמישה עינויים של יום הכיפורים כמובע בכוונס. כי קולות הוא בחינת עשרה מיני נגינה שבהם כלולים כל הקולות הקדושים של תפילות ישראל ושירות ותשבחות וכו'. וכן כל הקולות הקדושים של עסק התורה והמצוות, הכל כלול בבחינת עשרה מיני נגינה. וזהו בחינת תיקון הקולות הקדושים של יום הכיפורים, שהוא גמר עשרת ימי תשובה, שאז נגמרים להתקן בחינת עשרה מיני נגינה על ידי החמישה קולות של יום הכיפורים. כי הוא בחינת עשרה מיני נגינה, בחינת דלת עם יוד, שהוא שיר פשוט, כפול, משולש, מרובה, שהוא בחינת דלת. והיוד הוא בחינת עשרה מיני נגינה, כמו שכתב רבנו ז"ל, בהתורה לשמש שם אוהל בהם וכולי עיין שם. ויום הכיפורים, שהוא בחינת אלמא דעתה, אז זוכין לכל העשרה מיני נגינה הנ"ל, שכלולים בחמישה קולות, שהם בחינת חמישה עינויים, חמישה תפילות, ועל ידי זה הוא סליחת כל העוונות ביום הכיפורים. בבחינת אדוני שמע, אדוני סלחה, אדוני אקשיבה. כי עיקר הסליחה על ידי בחינת חוש השמע, בחינת השם שמע, השם סלחה. וחוש השמע הוא בחינת עשרה מיני נגינה, שכוללים כל הקולות שבעולם, שמרגישים על ידי חוש השמע דייקה. סוגריים. ועיין מזה בעץ חיים, בהיכל אדם קדמון, בשער אוזן חותם פה, בפרק ה' בסופו, בסוד האוזן וחוש השמע, מעניין יום הכיפורים, ומביא שם זה הפסוק, עד נשמע, עד נסלחה וכו'. מבואר שם גם כן שעיקר בחינת יום הכיפורים הוא בבחינת חוש השמע. היינו כנ"ל, עיין שם ותבין. י"ב. וזהו בחינת החמישה קולות של החתונה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל הנהנה מסעודת חתן וכלה, ואינו משמחם, עובר בחמישה קולות, שנאמר כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה וכו'. כי החמישה קולות הם בחינת חמישה קולות של יום הכיפורים, שהם כלולים מעשרה מיני נגינה, שזהו בחינת הכלי זמר של החתונה כנ"ל. כי גם החתונה הוא בבחינת יום הכיפורים. כי הנושא אישה מוכלין לו כל עוונותיו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ובשביל זה מתענין ביום הכיפור, ביום חופתו. כי הוא בחינת יום הכיפורים. כי צריכים לעורר כל העשרה מיני נגינה, שהם עיקר בחינת זיווג של מצווה כנ"ל, בחינת תיקון הברית כנ"ל. ג' ועל כן חייב אדם להוליד בן ובת, כי עיקר מה שמחויב כל אדם להעמיד תולדות, לקיים העולם, ובשביל הגדלת השמחה, שבשביל זה נברא העולם, כדי להגדיל ולהשלים השמחה על ידי שתעלה השמחה מזה העולם השפל שבו אחיזת היגון והנחה. כי עיקר שלמות השמחה כשמהפכים היגון והנחה לשמחה כנ"ל. ובשביל זה מחויב כל אחד להעמיד תולדות בישראל, כדי שיתרבו בני ישראל שהם בחינת שמחה, בחינת רנו ושמחה ליעקב, ליעקב דייקה. וכמו שכתוב, יגל יעקב ישמח ישראל. כי בני ישראל יש להם לשמוח תמיד, כל ימי חייהם, אשר זכו להיות בחלקו הקדוש, אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון וקידשנו במצוותיו, ואנו יודעים ומאמינים בו יתבח ובתורתו הקדושה, אשר נתן לנו על ידי נביאו נאמן ביתו משה רבנו עליו השלום. ואנו זוכים לייחד שמו ערב הבוקר בכל יום פעמיים. וכמו שאנו מתפארים בזה בכל יום, כמו שאנו אומרים אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו וכו', אשרנו וכו'. וכל מה שמתרבים ישראל ביותר, נתרבה ונתגדל השמחה ביותר. כי ברוב עם הדרת מלך. והדרת מלך הוא בחינת שמחה כמו שכתוב, הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. וכמו שכתוב, הרבית הגוי לו, הגדלת השמחה, שמחו לפניך וכו'. שכל מה שישראל נתרבין ביותר, נגדל השמחה ביותר. כי כל אחד מישראל על ידי עבודתו את השם, מעלה ומברר השמחה מעמקי הקליפות, ומהפך ביותר יגון והנחה לשמחה, שעל ידי זה תגדל השמחה ביותר עד אשר תתברר כל השמחה בשלמות, מעים כהקליפות שאחיזתם בבחינת רגלין, בבחינת רגליה יורדות מוות כידוע. וכשתתברר השמחה משם ויעלו הרגלין מהקליפות, אז יבוא משיח ויקוים ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, שזהו בחינת אדמתו רגלין ברגלין, המובא בזוהר הקדוש ומבואר בכתבי אריזל. בעיקר עליית הרגלין מן הקליפות הוא על ידי השמחה, שעל ידי זה מעלין הרגלין מבחינת רגלי היורדות מוות, שהוא עצבות ומרה שחורה, שהוא סיטרא דמותא כנ"ל. וזהו בחינת מעלת הריקודים של איש הישראלי, שכשזוכה להיות בשמחה כל כך עד שמרקד בזה מעלה הרגלין והקליפות. וכמובן בדבר רבנו ז"ל בתורה המתחלת, כשאדם משמח את עצמו והשמחה גדולה כל כך עד שנוגעת עד רגליו, דהיינו שמרקד, שבזה מעלה כל בחינות הרגלין, עיין שם בסוף ליקוט את עניינה. וכן נעריך בזה בכמה מקומות מסוד מעלת הריקודין עיין שם. וזהו בחינת הפלגת השמחה שיהיה בימי המשיח, שיבוא במהרה בימינו, שעל ידי זה תהיה עיקר הגאולה, כמו שכתוב כי ושמחה תצאו וכו', וכמו שכתוב רני ושמחי בציון וכו'. וכמבואר בכמה וכמה פסוקים מגודל הפלגת השמחה של ימות המשיח ולעתיד לבוא. ואז יתהפך כל היגון והנחה לשמחה, בבחינת ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה, הנאמר על ימות המשיח. וכמו שכתוב, הפכתי אבלם לססון וניחמתים ושמחתים מיגונם, שהיגון והאבל מתהפך לססון ושמחה. וכמו שכתוב, הפכת מספדי למחולי וכו'. ועיקר השמחה של ימות המשיח יהיה על ידי קיבוץ גלויות, על ידי שיתרבו ישראל, כמו שכתוב, הקטון יהיה לאלף וכו'. אני השם בעיתה אחישנה. כי על ידי שיתרבו ישראל והתקבצו יחדיו, על ידי זה תגדל השמחה מאוד בבחינת ברבות צדיקים מסמך העם. וישראל נקראו כולם צדיקים, כמו שכתוב, ועמך ישראל כולם צדיקים וכו'. ועל כן זה הפסוק, ששון ושמחה ישיגו וכו', נאמר על קיבוץ גלויות, כמו שכתוב, ופדויי השם ישובון ובאו ציון ברינה וכו', שהוא בחינת קיבוץ גלויות לציון. ואז תגדל השמחה מאוד, בחינת ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה. שיתהפך כל היגון והנחה לשמחה, שזהו בעצמו בחינת קיבוץ גלויות, בחינת קיבוץ נדחי ישראל. כי נדחי ישראל הוא בחינת הנידחין בעוונותיהם, ובפרט על ידי פגם הברית, שעל ידי זה חס ושלום גורם שהניצוצות והנפשות שבתוך הקטיפות נדחין ונתפזרין למקום שנדחין רחמון אל יצלן, שעיקר עריכת הגלות הוא בשביל זה כידוע. בעיקר התיקון יהיה על ידי משיח, כמו שכתוב, ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב, כמבואה בכבון נסיין שם. וכמו שכתוב, בונה ירושלים השם, נדחי ישראל יכנס, שאז בעת בניין ירושלים על ידי משיח צדקנו, אז יכנס כל הנידחים. וכל הניצוצות הנידחים על ידי פגם הברית, נופלים חס ושלום לבחינת יגון והנחה. כי יגון והנחה הם סמך מם ולמד יוד למד יוד תף, כמו שמובא בכבונס, אשיבה שופטנו וכו'. שהם מושקין את הטיפות חס ושלום. ועיקר עליותם על ידי שמחה, כשמתגבר איש הישראלי אף על פי שעשה מה שעשה. הוא משמח את עצמו בנקודה טובה שמוצא בעצמו עדיין. הוא מהפך כל היגון והנחה לשמחה. שאומר עד הרבה, זהו עיקר שמחתי וחדוותי. שמרוחק כזה, שעשה מעשים כאלה, זוכה אף על פי כן לומר בכל יום פעמיים שמה ישראל וכו'. ואם לא הייתי זוכה אלא לזה לבד, גם כן ראוי לי לשמוח כל ימי חיי. מכל שכן שאני זוכה עוד לכמה וכמה מצוות, ציצית ותפילין ושאר מצוות, שאפילו הפחותים שבישראל מקיימים בכל יום. ואם אני עדיין רחוק מהשם יתברך, ועדיין לא יצאתי מכל אל הקודש אפילו כחוט השערה, עד רבה זהו עיקר שמחתי ביותר, שאף על פי כן אני בכלל ישראל, ואוכל מצה בפסח, ומתענה ביום הכיפורים, ויושב בסוכה וכו'. וכל מה שהבעל דובו וחת דילה מכניס בו עצבות ומרה שחורה, הוא שמח ביותר, כי עד רבה זהו עיקר שמחתי, שמרוחק כמוני יזכה ליגע בדברים קדושים ונוראים כאלה. וכל מה שאני רחוק ביותר, שמחתי גדולה ביותר, שגם אני זוכה לדברים קדושים ונוראים כאלה, ציצית ותפילין, שבת ויום טוב וכו' וכו'. כי מי שיש לו מוח כלשהו, ויש לו אמונה שלמה בהשם ובתורתו הקדושה, יכול להתנוצץ לו מרחוק גודל מעלה תקרת קדושת כל מצווה ומצווה שאנו זוכים לקיים בכל יום, אפילו הפחות שבפחותים. ובפרט מה שאנו זוכים לייחד שמו בכל יום פעמיים, שזהו עיקר הכל, שאנו זוכים להאמין בהשם אלוקים אמת, יחיד, קדמון, בורא כל עולמים, אחד יחיד ומיוחד, לעילא מן כולה ולית לעילא מיניה, ברוך הוא ומבורך שמו תמיד לעולם ועד. ומי שזוכה להרגיל עצמו ולשמוח בשמחה הזאת, בוודאי יזכה לכל טוב וימחלו לו כל עוונותיו. כי זהו בחינת שמהפך היגון והנחה לשמחה כנל, שזהו עיקר שלמות השמחה. ועל ידי זה נעשה ייחוד גדול למעלה, כמו שאמר רבנו ז"ל, שנעשה ייחוד גדול למעלה על ידי בדיחה דעתה, על ידי שאיש הישראלי משמח את עצמו ומשבר העצבות ומהפכו לשמחה. ועל ידי זה מבררין ומעלין כל הניצוצות מעמקי הקליפות שנפלו לשם על ידי פגם הברית. כי עיקר נפילתם הוא לבחינת יגון והנחה כנל. וכשזוכה להפוך היגון והנחה לשמחה, על ידי זה מעלה כל הנפשות והניצוצות שנדחו לשם ומחזירם לתוך הקדושה שהוא השמחה כנל. ועיקר זה התיקון בשלמות יהיה על ידי משיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו. בבחינת ופדוי השם ישובון ובאו ציון ברינה, שזה נאמר על קיבוץ גלויות שהוא בחינת הניצוצות הנדחין על ידי פגם הברית, שזה עיקר הגלות כנל. וזהו ובאו ציון ברינה, כי עיקר תיקונם הוא כשחוזרים אל הקדושה העליונה נקראת ציון כידוע בכתבים. וכל תיקון אלו הניצוצות שיחזרו לציון יהיה על ידי בחינה הנ"ל שמסיים בסוף הפסוק הזה, שהוא בחינת ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה, שהוא מה שזוכין להפוך היגון והנחה לשמחה וכנל. וכל הבנים שמולידין הן על ידי ברור הקדושה והניצוצות, שמבררים ניצוצות הקדושה מעמקי הקליפות שהן נפשות קדושות של הבנים כנל. וברור הניצוצות והנפשות הוא בחינת מה שמעלין היגון והנחה לשמחה כנל, שזהו עיקר בחינת הזיווג דקדושה כנל. ועל ידי הבנים נתרבה השמחה מאוד כנל, כי זה עיקר השמחה כנל. ועל כן חייב כל אדם להוליד בן ובת. כי הבן הוא עיקר בחינת השמחה, כמו שכתוב, בן חכם ישמח אב. אבל הבת שם אחיזת היגון והנחה שאחיזתם בסיטרא דנוקבה כנל. אבל האדם חייב דייקה להוליד שתיהם, בן ובת. כי אין השמחה נגדלת ונשלמת כי אם על ידי שתיהם דייקה. כי צריכים להוליד גם בת ישראל. כי עיקר שלמות השמחה על ידי בת ישראל שעיקר ההולדה ממנה. כי עיקר ההולדה שהוא שלמות השמחה כנל הוא על ידי שנכללת אישה באיש ונתייחד מידת הדין במידת הרחמים, ועל ידי זה נמתק הדין, ועל ידי זה נתהפך היגון לשמחה כנל. ועל כן צריך כל אחד להוליד בן ובת, כי עיקר הגדלת השמחה בשלמות הוא על ידי שניהם כנל. י"ד. וזהו בחינת איסור להתחתן בעקום. כי העקום הם בחינת יגון והנחה, מאחר שלא זכו לקבל את התורה שהוא עיקר השמחה. כמו שכתוב, יולד כסיל לתוגלו. כי הם כרוכים רק אחר האלומה הזה שהוא מלא יגון והנחה וכעס ומחאובות, כמו שכתוב גם כל ימיו כעס ומחאובות. על כן אסור לישראל להתחתן בעקום, כי אין בנו כוח להמתיק היגון והנחה של העקום. כי גם בייחוד של ישראל צריכים התגברות גדול, שיזכה שיהיה זיווגו בקדושה גדולה, שאוכל להכניע היגון והנחה להופכו לשמחה. כי עיקר תאוות המשגל הוא בא מבחינת עצבות, יגון והנחה. הוא צריכים להתגבר מאוד, לקדש את עצמו, לשבר תאווה גשמית שהוא בחינת יגון והנחה, ולדבק את עצמו בקדושה העליונה שהוא בחינת שמחה. ואז יזכה להמתיק היגון והנחה ולהופכו לשמחה, שזהו עיקר בחינת קדושת הברית. אבל בת אל נחר היא עצם היגון והנחה, אישה זונה, שהיא בעצמה בחינת מר ממוות וכו', בחינת כי שחה אל מוות ביתה. ואין כוח ביד ישראל להמתיק תוקף היגון והנחה שלהם. ועל כן אסור להתחתן עמהם, כי אין בנו כוח להופכם אל הקדושה לבחינת שמחה. אדרבה, התגבר בו בחינת היגון והנחה שהוא תוקף הסתרא אחרא, ותעקרו משני עולמות חס ושלום, וירד ביגון שאולה. וזה שנאמר ביפת תואר, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. ואמרו רבותינו ז"ל, כדי שתהיה בת ישראל שמחה וזו עצבה. כי בת ישראל אחיזתה בבחינת שמחה, בחינת שמחי וגילי בת ציון. כי משורש נשמת ישראל שהם עצם השמחה. רק מחמת שאחר כמה השתלשלות, משתלשל מבחינת סיטרה דנוקבה, אחיזת היגון והנחה, על כן צריכים קדושה יתרה כדי להמתיק כדין הנאחז שם, כדי שלא יתאחז חס ושלום היגון והנחה שהוא אחיזת הסיטרה אחרא, שהוא התגברות התאווה חס ושלום. אבל בת עקום היא בחינת עצם הקליפה, ששמה על שם העצבות והיללה כידוע, שהיא בחינת יגון והנחה, ועל כן אסור להתחתן עמהם. וגודל עוצם האיסור של נשגז, נידה שפחה גויה זונה, רחמנה לצלן, כבר מבואר בספרים ובפרט בזוהר ותיקונים. תתבב. ועל כן אפילו שלמה המלך עליו השלום התחרט על כך, כמו שכתוב, להיטייל ואוכל. ודרשו רבותינו זל שאמר, איתי כל וכו'. אני הרבה ולא אסור. אבל באמת לא אוכנו. כי מי עלה שמיים וירד, מי אסף רוח בחופנה וכו'. ודרשו רבותינו זה על כל הפסוק הזה על משה רבנו עליו השלום. שאמר שלמה שאסור לשנות מדברי תורת משה שאסר להרבות נשים. כי מי עלה שמיים וירד כמותו וכו'. היינו, כי שלמה סבר שלגודל חוכמתו ועוצם קדושתו, יש לו כוח לישא נשים נוכריות רבות ולהמתיק עצם היגון והנחה שהם אחוזים בם ולהופכו לשמחה. שעל ידי זה היה נעשה תיקון גדול לפי דעתו, כי כל מה שהיגון והנחה שהוא הסתרא אחרא גדול ביותר, כשזוכין להופכו לשמחה לבחינת קדושת הברית, נתגדל השמחה ונשלמת ביותר. ומחמת שידע בעצמו תוקף קדושתו, שהוא משולל מתאווה זאת לגמרי בתכלית הקדושה, ואין כוונתו כי אם לשמיים להמתיק היגון והנחה להופכו לשמחה, על כן יעשה תיקון גדול על ידי זה. כי שלמה בן דוד הוא בחינת משיח שהוא בנה את הבית המקדש, וביומוי קיים הסיירה בהשלמותה. ואז הייתה שמחה גדולה מאוד, כמו שכתוב, יהודה וישראל רבים וכו' אוכלים ושותים ושמחים, כי הוא בנה את הבית המקדש, ששם עיקר השמחה, כמו שכתוב, ושמחתים בבית תפילתי וכו'. וכמו שכתוב ביום חתונתו וביום שמחת ליבו, ודרשו רבותינו ז"ל, זהו בניין בית המקדש. והוא זכה לעשרה מיני נגינה, שהוא בחינת שיר השירים אשר לשלמה, שהוא שיר המעולה והמובחר מכל השירים. ועל כן סבר שיש לו כוח להמתיק ולהפוך עצם היגון והנחה לשמחה כמו שיהיה בימי המשיח, כמו שכתוב והפכתי אבלם לססון וחנל. ועל כן טעה ונשא נשים נוכריות כי היה בטוח על כוחו וקדושתו, על גודל הפלגת השמחה שזכה בימיו שיהפוך גם אותם אל הקדושה והשמחה כנל. אבל אחר כך העיד על עצמו שטעה בזה. כי אין כוח לשום חכם וקדוש שבעולם, אפילו לשלמה המלך עליו השלום, לשנות שום דבר מתורת משה. ואסור לומר שום סברה לבטל שום דבר קל, אפילו יהיה חכם כשלמה. כי אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. כי מי עלה שמיים וירד, מי אסף רוח בחופנה וכו'. היינו מי יש לו כוח כמשה שעל השמיים וירד, כמו שדרשו אבותינו ז"ל. ועל כן אסור לשנות בתורתו אפילו תנועה קלה מכל שכן בדבר כזה. כי משה רבנו בעצמו שנשא בת יתרו, זה היה קודם מתן תורה שעדיין לא נאסרו. וגם היה על פי הדיבור. וגם מי יתפאר עוד שיהיה לו כוח כמשה. כי רק משה לבד היה יכול זאת להפוך היגון והנחה אפילו של האקום לשמחה, שזהו בחינת מה שגייר את יתרו. כי הגרים שמגיירים זה בחינת שמבחין היגון והנחה לשמחה. ועל כן עיקר נתינת התורה, שהיא בחינת השמחה כנ"ל ושמחת עולם על ראשם כמו שאמרו אבותינו ז"ל, לא הייתה עד שבא יתרו ונתגייר. כי עיקר שלמות השמחה הוא בבחינת ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה, שנשמח לבשמחת עולם על ראשם. ומחמת שמשה זכה לכל זה, לגייר את יתרו ולקבל את התורה ולהעלות הקדושה מעמקי הקליפות, להוציא כל ישראל מיגון לשמחה ולאפך היגון והנחה לשמחה, על כן לא לבדו היה כוח לישא את בת פרעה. וגם שהיה פרוש גדול אחר שהוליד בנים, כמו שכתוב ואתה פה עמוד עמדי, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזהו מי עלה שמיים וירד, על פי מה שפרש רבנו ז"ל בפסוק זה שבהתורה ויהי מקץ בליקוטי הראשון. שזה המקרא מי עלה שמיים ומדבר מבחינת נגינה, אין שם כל העניין. ובזה מקושר היטב מקרא זה מי עלה שמיים לעניין דברי שלמה הנ"ל. היינו ששלמה אמר מי עלה שמיים וירד כמו משה, היינו מי יש לו כוח לגלות כל העשרה מיני נגינה כמשה. ובאמת עניין הפשוטו של מקרא שמדבר ממעלת עליית משה למרום לקבל התורה, הוא עניין אחד עם פירוש רבנו ז"ל הנ"ל שפרש לעניין נגינה כנ"ל. כי מבואר בהתורה ויהי מקץ הנ"ל שעל ידי הנגינה עיקר הנבואה של הנביאים, כמו שכתוב והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד השם. ועל כן משה רבנו שזכה לעשרה מיני נגינה בשלמות, שהוא בחינת מי עלה שמיים וירד וכו', כפי מה שפרשו רבנו ז"ל, על כן זכה לנבואה ברורה בתכלית השלמות יותר מכל הנביאים. כמו שאמרו רבותינו ז"ל שמשה ראה באספקלריה המהירה, שזהו גם כן בחינת מי עלה שמיים וירד על פי פשוטו, שנאמר לעניין מעלת נבואתו שעלה לשמיים וקיבל התורה וכו'. נמצא ששני הפירושים כלולים יחד כנ"ל. ועל כן הודע שלמה שאין לו לדמות עצמו למשה, כי מי עלה שמיים וירד כמותו וכנ"ל. תזיין הלכות אישות. וזה בחינת כהנים לוויים וישראלים מותרים לבוא זה בזה, והוולד הולך אחר הזכר. וכמו שאמרו במשנה, כל מקום שיש קידושין ואין עבירה, הוולד הולך אחר הזכר. כל מקום שיש קידושין ויש עבירה, הוולד הולך אחר הפגום וכו'. כי עיקר הדבקות והתקרבות להשם יתברך הוא על ידי קולות שהם בחינת עשרה מיני נגינה, שבהם כלולים כל הקולות שבעולם, שעל ידם עיקר התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים. כי כל התפילות והשירות והתשבחות והתחינות ובקשות וידועים וריצויים ופיוסים, וכל השיחות שאדם משיח בינו לבין קונו בהתבודדות, הכל כלול בעשרה מיני נגינה שהם עשרה לשונות שנאמר בהם ספר תהילים. כמו שאמרו רבותינו ז"ל במזמור, בניצוח, בניגון וכו'. כמבואה בדברי רבנו זה לעניין עשרה קפיטל תהילים שגילה שהם תיקון למקרה לילה עיין שם. וזה ידוע שספר תהילים כלול מכל הלשונות של תפילה ותחנונים וכולי כנל. כי רוב ספר תהילים מדבר מצעקות וזעקות ושוועות להשם מטבח. וכמה לשונות של תחנונים שיעזרו השם מטבח לעשות רצונו ולצאת ממצולות ים של אחירת תאוות אילומזה והבלה וכולי. ובתוך אלו הצעקות והתחנונים של דוד המלך עליו השלום, בתוך זה הוא מתחיל לזמר ולשבח ולהודות ולעלל השם מטבח. וכל אלו הדרכים והנתיבות הקדושים של ספר תהילים, כל זה הוא בחינת עשרה מיני נגינה, שהוא בחינת עשרה לשונות שנאמר בהם ספר תהילים, שבהם כלולים כל הבקשות ושירות ותשבחות, שאומרים כל ישראל בכל מקום שהם. שעיקר ההתקרבות לשם מטבח הוא על ידי זה. כמו שכתב רבנו ז"ל, דע שעיקר התקרבות ודבקות ישראל להשם מטבח הוא על ידי תפילה וכו'. נמצא שעיקר התקרבות ודבקות ישראל להשם מטבח הוא על ידי בחינת קולות הקדושים של שירות ותשבחות ותפילות ותחנונים וניגונים וזמירות וכו'. שכל זהו בחינת עשרה מיני נגינה שעל ידם עיקר התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים כנ"ל. כי כל הקולות שהם בחינת עשרה מיני נגינה, זהו בחינת חוש השמע ששם הרגשת הנגינה והקולות, בחינת השמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך. ועיקר ידיעת האמונה הקדושה הוא על ידי בחינת חוש השמע, כי שמיעה בליבה טליה, כמו שכתוב, ונתת לעבדך לב שומע. כמו שהיית בזוהר הקדוש ומובא בדברי רבנו ז"ל. ושם, בהלב, ששם טל ישמיעה, שם עיקר ידיעת תשוקת אמונתו ידבח, בבחינת נודע בשערים בעלה, כל חד לפומה דמשער בליבה. כי זה ידוע שהשם ידבח מרומם ומנוסה למעלה מכל המחשבות, כי לית מחשב התפיסה בכלל. רק השם ידבח מגודל רחמנותו שרצה להטיב לנבראיו, להטעימם מזיו טעמו ולהודיעם מאלוקותו יתברך שמו, על כן צמצם עצמו כביכול בכמה וכמה צמצומים לאין תכלית, עד אשר הכניס השגות אלוקותו בלב הצדיקים אמיתיים שבכל דור ודור, כמו האבות הקדמונים, וכן כל הצדיקים האמיתיים בכל דור ודור שכולם זכו על ידי עבודתם האמיתית להשיג השגות אלוקות דרך כמה צמצומים. וכל זהו בחינת שמיעה כמו מי ששומע קול המדבר והמשמיע, אבל אי אפשר לראותו. וכמו שכתוב במתן תורה, כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי קול. ואפילו משה רבנו עליו השלום אמר, הראני נא את כבודיך וכו', וישיבו השם ידבח כי לא יראני האדם וחי וכו', וראית את אחוריי ופניי לא יראו. ועיקר ההשגה שהשיג אז היה רק בבחינת חוש השמיעה, כמו שכתוב, ובבוא משה אל אוהל מועד וישמע את הקול וכו'. מכל שכן שאר הנביאים והצדיקים שבוודאי כל השגתם וידיעתם הוא בבחינת חוש השמיעה דטליה בליבה, שהוא בחינת נודע בשערים בעלה כל חד כפומה דמשער בליבה, כמו שכתוב, השם שמעתי שמעך יראתי וכו'. ובפרט שאר אנשים פשוטים כמונו היום, שכל חיותנו וקדושתנו היא בבחינת חוש השמע, שאנו שומעים לכל אבותינו שמסרו לנו התורה הקדושה, שהיא האמונה הקדושה מדור לדור, ואנו מחויבים לשמוע בקולם ולקיים את כל דברי התורה הזאת. וזה שכתוב שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שמע דייקה, כי עיקר האמונה היא בבחינת שמיעה דטליה בליבה כנ"ל. וכן ברוב הפסוקים מזהיר על קיום התורה בלשון שמיעה, כמו שכתוב לשמוע בקולו ולדבקה בו וכו'. וכמו שכתוב היה אם שמוע תשמעו וכו' וכיוצא בזה הרבה. זהו בחינת מה שהערכנו לאל בעניין מעלת קדושת הניגונים שישראל מזמרים בשביל התקרבות לשם מטבח. כי הניגונים הם בבחינת עשרה מיני נגינה שהם כלליות כל התפילות ושירות ותשבחות וכו'. כלליות הקולות דקדושה שהם מבחינת חוש השמיעה, שעיקר דבקות ישראל השם מטבח הוא על ידי זה כנל. ויותר ממה שכתוב כאן מובן לכל אחד ואחד, לכל חד כפומה דמשער בלי במעלת נעימת הניגון, כמה גדול כוחו לעורר ולהמשיך את האדם להשם מטבח. כי לגדולתו יתברך אין חקר, ואי אפשר לדבר מגדולתו יתברך כלל, רק כל חד כפומה דמשער בליבה, כמו שכתוב נודע בשערים בעלה כנל. וכל אחד ואחד כפי השיעור שבליבו יכול לידע בעצמו, שעיקר הדבקות להשם מטבח הוא על ידי דיבורים וקולות וניגונים, שכל זה הוא בחינת עשרה מיני נגינה כנל. וגם עסק התורה הוא גם כן בחינת עשרה מיני נגינה, שזהו בחינת הטעמים שבתורה, שהם למעלה למעלה מכל הבחינות הקדושות שהתורה כלולה מהם. כי התורה כלולה מטנטה, שהם טעמים, נקודות, תגין, אותיות, כידוע. וזה ידוע שבחינת הטעמים הם למעלה מכל הבחינות טנטה שהתורה כלולה מהם, כמבואר בכתבי האריז"ל. וטעמים זה בחינת נגינה, בחינת נגינות הטעמים. וזה שאמרו רבותינו זה לעניין עסק התורה, זמר בכל יום, זמר בכל יום. כי גם עסק התורה הוא בחינת ניגון וזמרה כנל. וכמו שכתוב קום אירוני בלילה. ועיין מזה בדברי רבנו זל בהתורה הקרוקתא, לעניין תיקון הנגינה על ידי לימוד גמרא עיין שם. כי עיקר כלליות המשכת התגלות קדושת אלוקותו לתחתונים הוא על ידי בחינת קולות כנל. וזה בחינת בעשרה מאמרות נברא העולם. וכל המאמרות הם בחינת קול ודיבור שבהם נברא העולם, במקר חיות אלוקות המלובש בכל העולמות. ועל כן עיקר הדבקות של ישראל השם יתברך הוא גם כן מבחינת קולות ודיבורים כנל. כי על ידי קולות ודיבורים קדושים מדבקין עצמן בכל השם, שהוא עיקר החיות אלוקות המלובש בכל העולמות כנל. וזהו בחינת עשרה מיני נגינה שהם בחינת חוש השמיעה כנל. יזיין. וזה בחינת כהן לוי ישראל שהם בחינת ימין ושמאל ואמצע. שהם כלליות הקדושה כידוע. כי כהן הוא בחינת חסד, בחינת ימין. ולוי הוא בבחינת דין, בחינת שמאל. וישראל הוא בחינת רחמים שכלול משניהם, בחינת קו האמצעי המכריע כידוע כל זה. בכל זה הוא כלול בבחינת הכל שהוא עיקר המשכת אלוקות שכלול מהכל. כי איתה בספרי חכמי המוזיקה שהוא חוכמת הנגינה, שיש שלוש קולות, כי יש קול פשוט שהוא קול שאדם מוציא מפיו במקום רחב שאין מחיצה נגדו, ויש קול חוזר שהוא נקרא בלשון רבותינו זה על קול הברה, שהוא הקול ששומעים ביער או בין הערים הגבוהים כשמוציאים קול, שאז שומעים כנגדו קול הברה כאילו אחר עומד כנגדו ומוציא זה הקול והדיבור שהוא מוציא מפיו. ועוד יש קול שלישי שהוא הקול המורכב משניהם, שהוא הקול היוצא מתוך כלי דחוק, שהקול פוגע מיד בהקול החוזר עד שהקול החוזר נכלל מיד עם קול הישר, ונעשה משני הקולות קול אחד שהוא קול שלישי. כי זה הקול משונה משני הקולות הנ"ל, שהוא קול ישר וקול חוזר. כי זה הקול כלול משניהם יחד. וזה הקול נקרא קול חזק בבחינת הניתן בקולו קול עוז. נמצא שעיקר יסוד כל הקולות שבעולם הוא שלושה קולות הללו שהם קול ישר וקול חוזר וקול מורכב ומחובר משניהם. ובאלו השלושה קולות כלולים כל מיני קולות שבעולם. ועל פי ערכי הקולות האלו בצירופיהם נתייסדו ונתחברו כל מיני ניגונים שבעולם. כי כולם יוצאים מאלו השלושה קולות שמשתלשל ויוצאים מהם כמה וכמה שינויים רבים. כי יש חילוקים גדולים בין הרכבות והחיבור של כל הישר עם כל החוזר. כי במקום שהמחיצה רחוקה מאוד, שם מכירים היטב בין כל הישר וכל החוזר. ובמקום צר, שם מתחברים יחד כנל. ויש חילוקים גדולים בעניין התחברותם. וזהו החילוק שבין תבנית הכלים של הנגינה. מלבד שאר טעמים שיש להם עוד בעניין תבנית הכלים כפי מידות הנגינה להרים או להוריד וכו', ושאר הבחינות שיש בזה. כחוכמה זו של נגינה גדולה ויקרה מכל החוכמות שבעולם כפי מה שהבנתי מפי רבנו ז"ל. נמצא שכל הקולות כלולים בשלושה קולות הנ"ל שמהם יוצאים כל הניגונים שבעולם שכלולים בעשרה מיני נגינה כנ"ל. וזה בחינת כהן לוי ישראל, כי כהן הוא בחינת חסד שהוא בחינת כל הישר שהוא בחינת חסד כידוע. ולוי הוא בחינת דין שהוא בחינת כל החוזר. כי בכל מקום אור החוזר הוא בחינת דין כידוע. וישראל הוא בחינת כל המורכב משניהם שהוא בחינת קו האמצעי המכריע, שהוא בחינת רחמים הכלול משניהם מחסד ודין. וזהו בחינת אברהם יצחק ויעקב שהם יסוד האמונה הקדושה, שהם בחינת כהן לוי ישראל, בחינת חסד, דין ורחמים כידוע, שהם בחינת שלושה קולות הנ"ל. בעיקר הוא יעקב שכלול משני הקולות הנ"ל. וזהו בחינת הכל קול יעקב, הכל קול דייקה. כי יעקב כלול משני הקולות הנ"ל, שזהו בחינת כל המורכב משניהם, בחינת רחמים וכו' כנ"ל. כי אלו השלושה קווין, ימין ושמאל ואמצע, הם כלל כל הספירות והמידות, שהם עשר ספירות, שכולם כלולים בשלושה קווין אלו כידוע. וזהו בחינת עשרה מיני נגינה, שהם בחינת עשר ספירות, בחינת שיר פשוט כפול משולש מרובע, שכלולים בשם הוויה, שהוא כלליות העשר ספירות, וכולם כלולים בשלושה קולות הנ"ל שהם בחינת שלושה קווין הנ"ל. כי עיקר שם הוויה ברוך הוא רק בחינת שלוש אותיות שהם י' כ' ו'. כי אות רביעי הוא כפול. כי שלוש אותיות ראשונות י' כ' ו' שהם שיר פשוט כפול משולש, הם עיקר ערכי הקולות שכלולים בשלושה קולות כנ"ל. ואחר שיש שלושה קולות אלו, שיש בהם שינויים, אזי צריכים לצרף ולסדר ולהעריך אותם ולחבר מהם ניגונים, שזהו בחינת אות רביעי שבשם שהוא אות כפול. כי אות הרביעי הוא ה' כמו אות השני. כי אות הרביעי אינו קול רביעי, רק בכאן מתחיל צירוף הקולות וחיבורם לעשות מהם ניגונים לצרפם ולחוללם ולחברם יחד, עד עשרה מיני נגינה, שהם בחינת עשר ספירות, שבהם כלולים כל הקולות, שהם כלליות כל העולמות, שבכולם מלובש אלוקותו ידבח, שהוא בחינת קולות, שהוא בחינת הכלים, שהם בחינת החיות והנשמות שבכל העולמות. כי הכל הוא האוויר, כידוע, והאוויר הוא חיות האדם שהוא בחינת הנשמה, בחינת כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. וכל זה כלול בשלושה קולות הנ"ל שהם בחינת שלושה קווין הנ"ל. ועל כן עיקר הנגינה הוא מסיטרא דלוויה כנ"ל. כי עיקר בחינת הניגון מתחיל מבחינת קול השני, שהוא בחינת קול החוזר, ושם מתחיל עיקר הבירור שצריכים לברר הטוב מן הרע, שזהו בחינת עשרה מיני נגינה שהם מבררים הטוב מן הרע, רוח טובה מן רוח נחאה כנ"ל. כי זה ידוע שעיקר אחיזת הקליפות והסיטרא אחרא, שמהם כל העוונות חס ושלום, הוא מסיטרא דסמלה, שהוא בחינת הדין, שמשם משתלשל חיותם כידוע, וכמבואר בדבר רבנו ז"ל שעיקר אחיזת כל היצרים רעים של כל בני אדם שבעולם, שיש בהם שינויים רבים, ועיקר אחיזת כולם הוא מבחינת דין, כמבואר שם במקומו עיין שם. ובחינת הדין זה בחינת כל חוזר כנ"ל. ובזה מבואר היטב מה שאמר רבנו ז"ל, בהתורה חותם בתוך חותם. מה שגילה שם סוד נפלא ונורא, מה עניין כל הברה. ובאר שם, שעניין כל הברה שהוא כל החוזר, הוא בחינת כל העוונות שצועקים כנגד האדם עיין שם. כי כשהאדם מתעורר להשם מטבח ומוציא כל דקדושה, אזי תכף מתעוררים כנגדו הקליפות שנבראו על ידי עוונותיו, ומתחילים לצעוק כנגדו וכו'. וזהו בחינת כל עברה עיין שם. וזה בחינת התוקע בבור וכו', אם שמע כל שופר יצא, ואם כל עברה שמע לא יצא, עיין שם. היינו כנל, כי כל החוזר שהוא כל עברה בשורשו נמשך מבחינת הדין שהוא בחינת כל החוזר כנל. ומשם משתלשל אחיזת כל היצרים רעים שהם כלל האבונות חס ושלום. ועל כן למטה אצל האדם הגשמי כל עברה הוא בבחינת כל אבונות ממש שמתעוררים כנגדו. כי אחיזתם מכל החוזר העליון שהוא בחינת דין שמשם אחיזתם כנל. נמצא שעיקר אחיזת היצרור והקליפות שהוא כלל כל התאוות והמידות רעות וכל האבונות כולם מחמון אל יצלן, עיקר אחיזתם הוא מבחינת כל החוזר הנעל שהוא בחינת דין כנעל. ועל כן עיקר הנגינה מתחיל משם, כי שם מתחיל עיקר הבירור שצריכים לברר טוב מרע שהוא בחינת עשרה מיני נגינה כנעל. יוטט כי עיקר הבחירה מתחיל מבחינת כל החוזר. כי שם עיקר הבחירה. כי בעשרה מאמרות נברא העולם וכו', כמו שכתוב בדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כל צבעם. דבר השם ורוח פיו זה בחינת קולות ודיבורים שכלולים בעשרה מיני נגינה שבהם נבראו כל העולמות כנל. ועיקר אחיזת היצר הרע הוא מבחינת כפירות ואפיקורסיות ואמונות כוזביות כמבואה בדבר רבנו זל כמה פעמים, שהיצר הרע נקרא אל אחר כפירות. כי עיקר כלליות התורה והמצוות תלויים באמונה כמו שאמרו אבותינו זל בח אבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. וכמו שכתוב כל מצוותיך אמונה. וכן להפך. עיקר היצר הרע והתאוות והעבירות חס ושלום הם בחינת פגם האמונה, בחינת אל אחר, כפירות, שנקרא היצר הרע כנל. ועיקר אחיזת הכפירות שהוא היצר הרע הוא מבחינת כל החוזר הנל. כי אם היו הכל שומעים את הכל הישר בעצמו, שהוא כל השם בעצמו שברא בו כל העולמות כולם, ועדיין הוא מחיה בו כל העולמות כולם, כי דבריו חיים וקיימים וכולי לעד, כמו שכתוב, ודבר אלוקנו יקום לעולם, שהקולות והדיבורים שבהם ברא שמיים וארץ, וכל העולמות, הם חיים וקיימים גם עכשיו, וקולו לא נפסק עדיין, והם מחיים גם עתה כל העולמות כולם, וכמובן בשם הבעל שם טוב זל. ואילו היו הקול זוכין לשמוע את הקול הזה של השם מטבח, שבו ברא את העולם ובו מקיים את העולם כנל, בוודאי לא היה שום בחירה כלל, מאחר שהכל היו רואים ושומעים שהוא יתבח בעצמו מחיה את העולם ברוח פיו. אבל באמת זה הכל בעצם שהוא בחינת כל הישר הנעל אי אפשר לשמוע, כי אם היו שומעים קולו היו בטלים במציאות. כי אפילו בשעת מתן תורה שהיו ישראל מזוכחים מאוד במדרגה גבוה מאוד, אמרו כי מי כל בשר אשר שמע קול אלוקים חיים וכו'. אם יוספים אנחנו לשמוע את כל השם אלוקנו עוד וכו'. ועל כן אי אפשר לשמוע את בחינת כל הישר בעצמו. ועיקר בחינת השגת הקולות ששומעים מגדולתו ואלוקותו יתברך שמו, ומבחינת כל החוזר שהוא בחינת יראה ודין, בבחינת השם שמעתי שמעך יראתי. וזהו בחינת הבחירה. שמחמת שעיקר השמיעה מגדולתו ידבח נמשכת מבחינת כל החוזר כנל, על כן יש בחירה. כי מישהו חכם אמת, מטה דעתו אל האמת, כמו אבות העולם שייתו אוזנם אל האמת, עד שזכו להבין מאיך נמשך בחינת זה הכל החוזר. עד שהשיגו והבינו שזה הכל החוזר אין לו מציאות בעצם, רק עיקר הוא כל הישר שנמשך ממנו ידבח. רק מחמת שהמשיכו הוא יתבח לתוך בחינת מחיצת הצמצום הראשון, על כן יצא הכל כביכול בבחינת הקאה לתוך בחינת מחיצת הצמצום, ועל ידי זה נשמע כל החוזר הזה, שהוא בחינת הדין. אבל באמת עיקר הוא הכל הישר, כי זה כל החוזר אין לו שום מציאות, רק שהוא החזרת כל הישר בעצמו. ועל כן דיבקו עצמם רק לבחינת כל הישר שהוא בחינת עצם חיותו ידבח, המלובש בכל העולמות, וחיברו ויחדו יחד בחינת כל החוזר עם בחינת כל הישר. ועל ידי זה הפרידו כל אחיזת הדין והקליפות, שהם הכפירות הנאחזים בכל החוזר, על ידי שידעו והאמינו שכל החוזר אין לו שום מציאות בפני עצמו חס ושלום, רק הוא החזרת כל הישר בעצמו כנל. אבל האפיקורסים והכופרים אינם מתאים דעתם אל האמת, ואינם רוצים לשמוע כי עם בחינת כל החוזר בעצמו. כי אינם מתאים דעתם כלל להאמין ולידע תחילת שורש מציאת הכל והחיות המחיה כל העולמות כולם. כי זה דרכם כסל למו של המחקרים והפילוסופים, שמחקרים חקירות גדולות וחוכמות רבות בכל ענייני הבריאה, כמו במהות ותבנית של כל פרטי הדומם צומח חי מדבר, ובכל ארבע יסודות, מהו הכוח של כל אחד ואחד, ועריכת אבריהם, וכל פרטי כוחותיהם וסגולותיהם ורופאותיהם וכו', ושאר כל החוכמות, וכן במהות הכל, מהו הכל, וכן פרטי חילוקי הקולות וערכיהם וצירופיהם, ואיך לעשות כלים לכוון בהם קולות הנגינה, וכן בשאר כל החוכמות שהמציאו כלים רבים לתועלת העולם וכו'. אבל כל חקירתם וחוכמתם הוא הכל בענייני העולמה זה העובר כערף עין. כי זה המציא כלי איך להסתכל מרחוק, וזה המציא כלי איך לשמוע מרחוק וכיוצא בזה. ומה יתרון לאדם בכל זה ומה יישא מכל עמלו שיעמול בזה לעולם הנצחי? כי בעולם הזה יכולים לחיות חיים טובים בלי ידיעת הכלים האלו, כמו שחיו כל דורות הקודמים שלא ידעו כלום מכלים הללו, וגם עכשיו רוב העולם אינם יודעים מהם כלל, וחיים חיים טובים יותר מהחכמים שחקרו והמציאו כלים חדשים הללו, כי רובם היה להם מפלה גדולה על ידי חוכמתם החדשה שהמציאו בעולם כמבואר במקום אחר. ואין להאריך בזה למי שיש לו שכל אמיתי כלשהו, שאין שום תכלית אמיתי יוצא מחוכמתם, מאחר שכל חוכמתם הוא בעניינים הגשמיים של זה העולם. וכל העולם ומלואו הוא הבל וריק. ואין יתרון לאדם מכל עמלו שיעמול תחת השמש, ולא תסבע עין לראות, ולא תמלא האוזן משמוע, אפילו בחוש הראות והשמע הפשוט שיש לכל אדם. כי יש לאדם כעס ומחרובות הרבה מחוש הראות, שיש לו בטבעו מה שמתאווה למותרות הרבה הרוצים להטרידו מן העולם חס ושלום. מכל שכן שאין צריך לחפש עוד אחר כלים חדשים בתחבולות העולם הזה להרבות כבודו וממונו ושאר תאוותיו. כי כל כוונת החכמים שחוקרים בכל זה הכל הוא בענייני העולמה הזה ובשביל העולמה הזה, להרבות כבודו ושמו וממונו וכיוצא בזה כידוע לבקי בהם. ואין איש שם הלב לשום כל דעתו וליבו לדבק עצמו באור החיים, לחשוב על תכליתו וסופו הנצחי, וסוף כל סוף מה יהיה ממנו. שזהו בחינת קדושת ישראל שקיבלנו מאבותינו הקדושים, שזהו בחינת התורה הקדושה, שהוא עיקר החוכמה האמיתית והנצחית, שכל חוכמותינו הוא לקיים את כל דברי התורה הזאת כדי לזכות לחיים נצחיים, לטוב הנצחי, לעולם שכולו ארוך וטוב. ורק זהו נקראים חוכמה באמת. כי ישראל עוברים על כל החוכמות שלהם, כי אינם רוצים לחקור כלל בענייני העולם הגשמי. כי הלוואי ולא היינו יודעים אפילו מה שיודעים כל אחד ואחד. דהיינו מה שכל אחד ואחד יודע מענייני תאוות עולם הזה והבליו. כי הלוואי והיינו פורשים עם עצמנו גם מהם, ולהיות תמימים לגמרי, כמו צדיקים הראשונים שלא הכירו צורת מטבע. רק שרוב העולם אינם יכולים לעמוד בזה, ואין הקדוש ברוך הוא בטרוניה וכו'. ובהכרח לדעת מה שמוכרח לקיום העולם בשביל פרנוסה, דהיינו מסע ומתן וכיוצא המוכרחים יותר. אבל לחשוב תחבולות בענייני העולם הזה יותר ויותר, בשביל תאוות העולם הזה, אפילו כשממציא חוכמה גדולה, אין שטות מזה. מאחר שלא יצליח על ידי זה בעולם הנצחי. כי רובם ככולם נעשים אפיקורסים גדולים על ידי זה, ואחריתם עדי עובד בעולם הזה ובעולם הבא וכמבואר במקום אחר. ועל כן ישראל עם קדוש אין חוקרים כלל בעניינים הגשמיים שאינם מוכרחים להם. רק שמים כל מגמתם לדבק את עצמם באלוקים חיים על ידי קיום התורה והמצוות. והם עוברים על כל החוכמות שלהם, כי הם יודעים החוכמה האמיתית והנצחית שהוא האמונה הקדושה, שיודעים ומאמינים שכל העולם ומלואו דומם, צומח, חי, מדבר וכולי מראש ועד סוף, הם וכל אשר בהם וכל כוחותם עם כל דקדוקיהם ופרטיהם וכל מיני חוכמות ותחבולות שיש בהם, הכל כאשר לכל ברא השם יתברך בכוחו הגדול, והוא מחיה את כולם בכל עת ובכל שעה. וכולם נבראו בשביל האדם השפל הזה כדי שידע זאת באמונה שלמה, כדי שיעסוק כל ימיו לדבק את עצמו בהשם יתברך המחיה את כולם על ידי עסק התורה והמצוות. שזאת החוכמה שהיא האמונה האמיתית, שיודעים שהשם יתברך ברא הכל עם כל החוכמות שבהם, היא עולה על כל החוכמות כולם. חף. ועל כן כל חוכמתם של המחקרים הוא בבחינת כל החוזר, שאין שומעים את קולו העצם יתברך כלל, רק הם מביטים אחר הבריאה, אחר הטבע לבד, וחוקרים בכל העניינים שאחר הטבע לבד. אבל אין חוזרים פניהם להטות לבבם ואוזנם, להזין ולהקשיב ולשמוע מבטן מי יצא הקול הזה, כדי לשום כל תשוקתם להידבק אליו ידבח. כי הם רק חכמים להרע ולהטיב לא ידעו, והם רוצים חס ושלום להפריד בחינת כל החוזר מכל הישר, כי אילו כל החוזר חס ושלום יש לו מציאות בפני עצמו, שזהו בחינת נרגן מפריד אלוף, שמפריד אלופו של עולם ומקצץ בנטיות וחופר באלוקים חיים. שכל זה נמשך מבחינת כל החוזר, שמשם אחיזת היצרור והכפירות כנל, על ידי שאין המשתדלים לידע ולהאמין שהכל נמשך מאיתו יתבח לבד המחיה את כולם. וכל החוכמות ששומעים ומבינים וכל הדברים שבעולם, כולם הם רק בחינת כל החוזר, שבאמת אין לו מציאות כלל בפני עצמו, רק יחזרת כל הישר. ומי שטועה כשהוא ביער ושומע כל עברה וסובר שהוא כל בפני עצמו, הוא הביל, פטי ומשוגע, שוטה, רשע. כי אין מציאות לכל החוזר כלל, רק הוא המשכת והחזרת כל הישר, כן הוא ממש כל חוכמתם שחוקרים אחר הטבע, ואין מחזירים פניהם לקשר כל החוזר לכל הישר. דהיינו לקשר כל החוכמות לשורשם, לידע ולהאמין שהכל נמשך ממנו ידבח, ולבלות כל דעתו וחוכמתו כל ימיו לקשר את עצמו בו ידבח. שזהו עולה למעלה על כל החוכמות שבעולם, ובו כלולים ותפלים כל החוכמות, וזוכה לחיים נצחיים לעולם ועד. וגם מי שזוכה לדבק את עצמו בתכלית השלמות להחוכמה האמיתית, שהוא התמימות, לעבוד אותו ידבח בתמימות בתורה ועבודה בפשיטות, הוא יכול לזכות אחר כך להשיג גם כל החוכמות שבעולם בעצמו, כמו שמצינו בכמה צדיקים אמיתיים שבתחילת עבודתם עבדו רק בתמימות ובפשיטות, ושיברו כל התאוות ועסקו בתורה ועבודה ותפילות ביגיעה גדולה, עד שבאו להשגות גדולות, ואחר כך זכו להשיג ממלא כל החוכמות שבעולם. ואפילו מי שאינו מגיע לזה, אין צריך לזה כלל. כי בעולם הזה יכול לבלות כל ימיו בטוב בלי שום ידיעה מחוכמות אלו. ובעולם הבא בוודאי אין הנצרכים לו כלל. אדרבה, אנשים פשוטים שלא שיברו עדיין את כל התאוות, יכולים אלו החוכמות לעקור אותם משני עולמות כנראה בחוש, שכל אלו שעוסקים בזה, אפילו מעט מחוכמות ולשונות וכו', נעשים אפיקורסים גדולים, פורקים או לגמרי רחמון לצלן. כי רק צדיקים הגדולים במעלה מאוד, בני העלייה האמיתיים, הם יכולים להשתמש בהם למה שצריכים לעבודתם, וגם כדי לשבר דעות האפיקורסים. וגם אין המבלים זמן על זה, כי הם משיגים אחר כך ממלא כל החוכמות כנל, והם יכולים לקשר כל החוכמות לשורשם העליון, כי יודעים שהכל נמשך ממנו יתברך. קוף א', נמצא שעיקר אחיזת היצר הרע והכפירות הוא מבחינת כל החוזר שהוא מבחינת דין, על ידי שאין מקשרין ומחברין כל החוזר לכל הישר כנל. וזהו בחינת בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף מידת הרחמים במידת הדין, שנאמר ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי מידת הדין זה בחינת כל החוזר, שבתחילה רצה שיהיה קיום העולם על ידי בחינת כל החוזר לבד, שהוא בחינת מידת הדין כנל. ראה שאין העולם מתקיים, כי אם לא היה רק בחינת כל החוזר מקיים העולם, היה מתרבה האפיקורסות, כי לא היה אפשר לאדם להשיג שהכל נמשך ממנו ידבח, שזהו בחינת התקשרות כל החוזר לכל הישר כנל. על כן עמד ושיתף מידת הרחמים במידת הדין, שזהו בחינת כל השלישי המורכב משניהם, שהשם ידבח שיתף כל הישר עם כל החוזר, והמשיך בחינת כל השלישי שהוא בחינת כל עוז, כל המורכב משניהם, ועל ידי זה יש קיום לעולם, כי עכשיו מחמת שקיום העולם על ידי כל המורכב שהוא בחינת הכל כל יעקב, על ידי זה יש קיום לעולם, כי אתה יש לנו כוח להידבק באורח חיים, לידע ולהשיג האמונה הקדושה שהכל נמשך ממנו. בכל החוכמות והקמומיות שבלב הנמשך מבחינת כל החוזר, מבחינת דין, הכל נמשך ממנו יתבח בעצמו בשביל הבחירה. כי כל החוזר אין לו מציאות רק מכל הישר. בכל זה יש לנו כוח להשיג על ידי הרכבת הכל שירקי וחיבר השם יתבח בעצמו שני הקולות יחד, שהוא בחינת שיתוף מידת הרחמים במידת הדין כנל. ולולא זאת, לא היה כוח לאדם לשבר הבחירה כלל, כי היו מתגברים עליו הקליפות והכפירות הנמשכים מבחינת כל החוזר כנל. אבל עכשיו יש לו כוח להטות לבבו אל האמת לבחינת כל הישר, שממנו נמשך הכל, מאחר שקיום העולם על ידי הרכבת שני הקולות יחד כנל. כי עצם הכל הישר בעצמו אי אפשר לגלות, כדי שלא יתבטלו במציאות כנל. וזה בחינת מה שאמרו אבותינו ז"ל, בעשרה מאמרות נברא העולם. והקשו שם, הנה ויומר דבראשית תשענינו, ותרצו בראשית נמי מאמרו. ואתה לכאורה קשה, מדוע באמת לא כתיב גם במאמר הראשון ויומר כמו בשאר תשעה מאמרות? אך זהו בחינה הנ"ל, שבראשית הוא בחינת מאמר הראשון, שהוא בחינת הכל הישר שבו כלולין כל העשרה מאמרות וכל העולמות כולם מראש ועד סוף. כי כולם כלולים בבראשית שנקרא מאמר סתום שכולל הכל, כמבואר בדבר רבנו ז"ל במקום אחר. ומחמת שהוא בחינת כל הישר בעצמו, אינו מכונה בשם מאמר שהוא בחינת קול ודיבור. כי זה הקול והדיבור אי אפשר לשמוע ולהשיג כלל שלא יתבטלו במציאות כנל. רק אחר שיצא הקול הישר שהוא בחינת בראשית שכולל הכל, אחר כך תכף נתהווה קול החוזר, ואז הרכיב השם יתבח שני הקולות יחד שהוא בחינת קול השלישי הנ"ל ובו ברא הכל. וזה בחינת תשעה ויומר דבראשית, שמבחינת כל שאפשר לשמוע. כי נמשכים מבחינת כל החוזר והישר המורכבים יחד, שבהם נברא העולם בפרטיות ונתחלק למינים, שהם כל הדברים שנבראו על ידי תשעה מאמרות בששת ימי המעשה. כי בחינת בראשית מאמר סתום, כל ישר, שם היה הכל כלול ביחד. ולא היה אפשר עדיין להכיר פרטיות הבריאה, מחמת שזה הכל סתום ונעלם מאוד. וזה עיקר עבודתנו לכלול הכל בבחינת בראשית, להחזיר הכל לשורשו, לידע ולהאמין שהכל נמשך ממנו לבד, כי אין מציאות לכל החוזר, כי אם מכל הישר כנל. וזהו בחינת עשרה מיני נגינה דקדושה, שהם בחינת עשרה מאמרות כנל, שהם מבררין הטוב מן הרע, האמונה מן הכפירות, כי הם מקשרין ומרכיבין כל הקולות ומחברין היטב כל החוזר עם כל הישר, עד שנעשה הניגון הממשיך את הלב להשם ידבח, שממשיך ומוציא הלב מן הכפירות והתאוות הנמשכין מבחינת כל החוזר, ומחזירין ומקשרין אותו לבחינת כל הישר. שזהו בחינת כלליות הבריאה בשורשה, בחינת הדבקות בשם ידבח, שעיקרו על ידי בחינת עשרה מיני נגינה כנל. כי עיקר הדבקות הוא האמונה, שהוא בחינת החזרת כל החוזר לכל השם ידבח, שזהו בחינת עשרה מיני נגינה כנל. ועל כן עיקר הנגינה מבחינת סיטרה דלוואי, שהוא בחינת כל החוזר. כי שם עיקר הבירור שצריכים לברר הטוב מהרע נאחז שם, על ידי שמחברין אליו כל הישר, ומחזירין הכל לכל הישר שהוא עיקר הכל. כי כל הקולות שבזה העולם הם בחינת כל החוזר נגד כל הישר העליון בעצמו. ושם עיקר הבירור שצריכים לדבק אותן בכל הישר על ידי בחינת נגינה וחנל. חפבט. וזהו בחינת קול השופר שכלול משלוש קולות, שהם תקיעה, שברים, תרועה, שהם בחינת השלושה אבות, אברהם, יצחק ויעקב, כידוע. כי שופר הוא בחינת עשרה מיני נגינה כנל, ועל כן הם עשרה קולות של מלכויות, וכן אצל זיכרונות ושופרות וכנל. אבל עיקר שורש שינוי הקולות של השופר הם רק שלוש, שהם בחינת שלוש הקולות הנ"ל, שהם שורש ויסוד של כל העשרה מיני נגינה הכלולים בכל שופר, כי כולם נמשכים משלוש קולות אלו שהם בחינת תלת הוואן כנ"ל. חף ג' נמצא שעיקר בחינת עשרה מיני נגינה, שהוא עיקר בחינת הבירור, שהוא עיקר עבודת ישראל, ולחבר כל החוזר בכל הישר, לדבק עצמנו בכל דברי אלוקים חיים בבחינת לשמוע בקולו ולדבקה בו כי הוא חייך וכו'. כי עיקר החיים וקיום כל העולמות נמשך מבחינת קולו הישר כנ"ל. וזהו בחינת השמחה הנמשכת על ידי הניגון. כי עיקר שורש השמחה באמת נמשך מבחינת השמחה בו ידבח, שזהו עיקר השמחה באמת. כי באמת לאמיתו אין שום שמחה בעולם כי אם כשזוכין להאמין ולידע ממנו ידבח. שזה עיקר החיים האמיתיים לכל אחד ואחד כפום הדמשער בליבה. כמו שכתוב, כי בו ישמח ליבנו, כי בו דייקה ישמח ליבנו. כי אין שום שמחה אחרת באמת חוץ מזה. בדבר זה אי אפשר לבאר כלל לא בפה ולא בכתב. כי הוא רק לכל חד כפום הדמשער בליבה בבחינת נודע בשערים בעלה כנ"ל. וכל אחד ואחד כפי מה שזוכה לפעמים להרגיש מעט ערבות, נעימות, מתיקות השמחה האמיתית הזאת, יכול להבין זאת היטב שאין שום שמחה אחרת חוץ מזה. ואפילו המון עם ישראל, הקשרים, הפשוטים, שאין זוכין להרגיש זאת היטב, אף על פי כן כל שמחתם של ישראל הקשרים בשבתות וימים טובים ובחתונה וכיוצא בזה, הכל נמשך משמחה זאת שהוא בחינת דבקות בו ידבח. כי אף על פי שאינם זוכים עדיין לבחינת דבקות באמת כראוי, אף על פי כן, אף על פי דאי אולה חזה, מזלה חזה. ומחמת שבשורש נשמתם הם מרגישים לפעמים ערבות נעימות השמחה הזאת, על ידי זה נמשך עליהם גם למטה שמחה גדולה בעת שזוכים לשמוח בהשם באיזה שמחה של מצווה. ועל כן כל ישראל הקשרים רגילים בעת שמחתם לזמר פסוקים ותפילות של התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים, שזה עיקר שמחתם, ובפרט בשמחת תורה ופורים וכיוצא בהם, שזה עיקר שמחתנו אשר בחר בנו מכל עם וכו'. וכמו שאנו אומרים בכל יום, אשרנו מה טוב חלקנו וכו', ומה נעים וכו', וכיוצא בזה הרבה וכנ"ל. כי באמת זה עיקר השמחה מה שאנו יודעים מהבורא הכל יתברך לנצח על ידי אמונתנו הקדושה וכנ"ל. וזהו בחינת מה שמבואר בפסוקים מהפלגת השמחה בו יתברך, כמו שכתוב, שמחו בהשם וגילו צדיקים וכו'. וכתיב, שמחו צדיקים בהשם, אנוכי אשמח בהשם. וכיוצא בזה הרבה בספר תהילים וכן בספר ישעיהו ובשאר הספרים. כמו שכתוב סוס אסיס בהשם, תגל נפשי באלוקיי וכו', וכיוצא בזה הרבה שם. וכתיב ואני בהשם אלוזה, אגילה באלוקי אישי וכו'. ולעתיד לבוא שיתגלה לוקותו ומלכותו לעין כל, כתיב השם מלך תגל הארץ, ישמחו יהיים רבים וכו'. וכתיב ישמחו השמיים ותגל הארץ, ואמרו בגויים השם מלך, נערות תמחה וחף, יחד דרים ירננו וכו'. וכן מבואר בפסוקים הרבה מאוד מאוד, כי עיקר השמחה האמיתית הוא מה שזוכין לידע מהבורא הכל יתברך, על ידי האמונה הקדושה שקיבלנו מאבותינו, על ידי התורה הקדושה וכנ"ל. ומחמת שעל ידי הנגינה דקדושה מבררין הרוח טובה מהרוח רעה, שמבררין האמונה מהכפירות ומהאמונות כוזביות, ומדבקין הכל השם יתברך, כי מחזירין הכל החוזר לכל הישר וכו' לכנ"ל. על כן נמשך שמחה גדולה על ידי הנגינה, בחינת על העשור ועל הנבל, כי שמחתני השם בפעוליך וכו'. כי עיקר השמחה היא מה שיודעין ומאמינין בו יתברך, שהוא יתברך פעל ועשה הכל וכנ"ל. דלת. וזהו בחינת כהנים ולוויים וישראלים מותרים לבוא זה בזה, והוולד הולך אחר הזכר. כי כהנים לוויים וישראלים הם עיקר יסוד כלליות הקדושה, שהם בחינת תלת קווין הנ"ל, שהם בחינת תלת הוואן, בחינת שלושה קולות הנ"ל, שמהם נמשכים כל העשרה מיני נגינה, שהם כלליות השמחה, שזהו עיקר בחינת חיבור וזיווג דקדושה של ישראל, שהוא בבחינת שמחה. להפוך אחיזת היגון והנחה לשמחה. לכלול אישה באיש, שמאל בימין. דהיינו לחבר הכל החוזר בכל הישר, שהוא בחינת המתקת הדין על ידי שנכלל ברחמים העליונים. שכל זהו בחינה אחת וכנ"ל. כי כשמבררין הכל החוזר על ידי עשרה מיני נגינה, שעל ידי זה נתברר האמונה הקדושה, ועל ידי זה נתבטל היגון והנחה שאחיזתו מבחינת דין, מסיטרא דנוקבה, כי אין אחיזתו רק כל זמן שאין יודעין שגם כל החוזר ממנו יתברך, מבחינת כל הישר, כי אין לו מציאות אחר כנ"ל. אבל תכף כשיודעין זאת, נתבטל אחיזת היגון והנחה. ואזי נתהפך היגון והנחה לשמחה וכנ"ל, שזהו עיקר בחינת זיווג של מצווה כנ"ל. ועל כן עיקר החיבור דקדושה הוא בחינת כהן לוי ישראל, שהם עיקר יסוד העשרה מיני נגינה כנ"ל. שעל ידם עיקר התהפכות היגון והנחה לשמחה, עיקר התחברות כל החוזר בכל הישר, שהוא בחינת איחוד קודשא בריך ושכינתה, שהוא עיקר בחינת זיווג דקדושה וכנ"ל. ועל כן הוולד הולך אחר הזכר, כי ישראל ממשיכין הנשמות תמיד מסיטרא דדוחה, מחמת שכל עבודתם ויגיעתם וכל מחשבתם ועסקם הוא להתקרב להשם יתברך על ידי התורה והמצוות שמקיים כל אחד כפי בחינתו. על כן הם כוללים כל הבריאה בשורשה, שזהו בחינת שמחברין כל החוזר בכל הישר עד שמתבטל כל החוזר לגבי כל הישר. כי באתר דאית תחר, נוקבה לאית קרטמן. כי באמת אין מציאות לכל החוזר כלל, כי הוא רק המשכת והחזרת כל הישר בעצמו, בחינת עצם מעצמיו ובשר מבשרו. כי בשורשן הכל אחד. ועל כן ישראל עם קדוש נכללים בסיטרא דדחורה לעולם, מאחר שיודעין ומאמינים באמת שהכל נמשך מהמשפיע הראשון שהוא בחינת סיטרא דדחורה. ועל ידי זה נכללים שם לעולם. ועל כן, הוולד הולך תמיד אחר הזכר בכהן לוי וישראל שהם עיקר הקדושה הכנ"ל. חפה. אבל במקום שיש קידושין ויש עבירה, הוולד הולך אחר הפגום שהוא בחינת יגון והנחה. כי במקום עבירה חס ושלום שהוא תאוות עולם הזה, נמצא שהוא כרוך אחר תאוות זה העולם ועוקר עצמו מהשם מטבח, ואינו מקשר אחר הבריאה בשורשה, רק אדרבה הוא נרגן מפריד אלוף, שמפריד עצמו עם כל הבריאה התלויה בו מהשם ידבח. על כן אינו נכלל בהקדושה שהוא בחינת סיטרה דדחורה, רק אדרבה הוא ממשיך עצמו לסיטרה אחרה. על כן הוולד הולך אחר הפגום שהוא בחינת יגון והנחה, ששם כל הפגמים. כי משהו פגום יותר, שם אחיזת היגון והנחה ביותר. ואפילו אם האיש פגום והאישה ממשפחה כשרה, עיקר אחיזת היגון והנחה בו. כי זה כלל שסיטרה דנוקבה נקדושה נחשב לבחינת תחורה לגבי תחורה דסיטרה אחרה, שנחשב לבחינת נוקבה נגדה כידוע. ועל כן הפגום הוא בבחינת סיטרה דנוקבה בחינת יגון והנחה. והוולד הולך אחריו במקום שיש עבירה. כי עיקר העבירה בפרט בפגם הברית הוא מבחינת יגון והנחה, שמשם עיקר התאווה כנל. ועל כן במקום עבירה, הוולד הולך אחריו פגום שהוא בחינת יגון והנחה כנל. אבל בזיווג של מצווה שהוא בחינת כהן לוי ישראל, שם נמתק היגון והנחה ונהפך לשמחה, ונכלל הכל בסיטרה דדחורה כנל. ועל כן הוולד הולך אחר הזכר כנל. חפבב. וזהו בחינת עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. וזה בחינת עלתה צר את מואב וכו', בשביל שתי פרדות טובות שיצאו מהם, שהם רות המואבייה ונעמה העמונית. שמהם יצאו דוד ויוצא חלציו, שהם מבחינת משיח שיצא מהם. כי עיקר הגאולה שתהיה על ידי משיח שיבוא במהרה בימינו, על ידי השמחה הגדולה שיהיה אז, על ידי שהכל יכירו וידעו אז את אמיתת אלוקותו וגדולתו ידבח. ועל ידי זה תגדל השמחה אז מאוד מאוד, כמו שכתוב, ישמחו השמיים ותגל הארץ ויאמרו בגויים השם מלך. וכמו שכתוב ואמר ביום ההוא, הנה אלוקנו וכו', נגילה ונשמחה בישועתו וכו'. ועל ידי זה תהיה עיקר הגאולה, כמו שכתוב, כי בשמחה תצאו וכו', הערים והגבעות תפצחו לפניכם רינה. כמו שכתב רבנו ז"ל, ששמחה הוא עולם החירות, עיין שם. ואז יתהפך כל היגון והנחה, שהוא בחינת מרירת הגלות, יתהפך לשמחה בבחינת ססון ושמחה ישיגו, ונסו יגון והנחה. וכמו שכתוב, והפכתי אבלם לססון וניחמתים ושמחתים מיגונם, וכמבואר כל זה למעלה. ועל כן המשכה נשבת משיח על ידי תרותא דנוקבה דאיקה, כמבואר בתורה בעניין בנות לוט, שמהם יצאו רות ונעמה, שמהם יצא דוד ומשיח כנל. וכן במעשה של תמר ויהודה, כמו שכתוב, ותשב בפתח עיניים. וכן במעשה של ברות ובועז. כי כל זה הוא בחינת התהפכות היגון והנחה לשמחה, שהוא עיקר בחינת משיח, בחינת והפכתי אבלם לססון כנל. כי כל אלו היה כוונתם לשם שמיים, כמבואר בדברי רבותינו ז"ל בפירוש רש"י. וכשההתעוררות מן האישה לשם שמיים להחיות זרע, להעמיד תולדות, נמצא שהיגון והנחה בעצמו נתהפך לשמחה, מאחר שהיא בעצמה, ששם אחיזת היגון והנחה, ברצונה נעשית מרכבה אל הקדושה, מאחר שרצונה להעמיד תולדות לקיום העולם, שהוא בחינת שמחה כנל. כי זיווג דמצווה לקיום העולם הוא בחינת שמחה וכו' וכנל. כי ער ועונן פגמו מאוד, כי השחיתו דרכם, כמו שכתוב בתורה, שזהו אבון הגדול בתורה. כי אפילו מישהו פרוש לגמרי מחמת גודל קדושתו, הוא גם כן פגם גדול, מאחר שאינו ממתיק כיגון והנחה נאחז בבחינת סיטרה דסמאלה, בבחינת האישה וכו'. ואינו מעמיד תולדות שהם עיקר בחינת הגדלת השמחה בשם ידבח, על ידי שנתרבין בני ישראל המכירין גדולתו ידבח וכו' וכנל. שזהו בחינת פגם נדב ואביהו כנל. מכל שכן וכל שכן להפך ממש, כשמשחית דרכו. ואזי אינו ממתיק כיגון והנחה, אדרבה, היגון והנחה בעצמם מקבלים הטיפה חס ושלום. כי היגון והנחה הם סמכמם ולמד יוד למד יוד תף כמובא בכוונס. והם עושקין הטיפה היוצאת לבטלה חס ושלום. ועל זה נאמר וראיתי דמעת העשוקים וכו', ומיד עושקיהם כוח ואין להם מנחם כידוע. דמעת העשוקים דייקה כי הם מלאים דמעות, בחינת בחייה ויגון והנחה, כי שם הם עשוקים כנל, ועל כן גדול אבונו מנסו. ועיקר תיקון תשובתו הוא על ידי הצדיק האמת, שיכול לעורר כל העשרה מיני נגינה שהם בחינת שמחה כנל. כי שם עיקר הפגם שלו בבחינת שמחה כנל. כי על זה הפגם נאמר כל בעיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. אורחות חיים מבחינת שמחה, כמו שכתוב, תודיעני אורח חיים, סוב השמחות את פניך וכו'. וכל זה כשאינו עושה תשובה. אבל כשעושה תשובה ועוזב דרכו הרע ומחשבותיו הרעים, ומתגבר בכל כוחו לשבר מידת העצבות שמשם כל המחשבות רעות וכל הערעורים רעים, ומקרב את עצמו לצדיקים אמיתיים ולקשרים האמיתיים המשתדלים בתקנתו, ויודעים איך להכניס בו שמחה, כי יש להם כוח לתפוס גם אותו עם תוקף היגון והנחה הנאחז בו, ולהכניסו בתוך השמחה דקדושה, על ידי זה עיקר תיקונו. כי עיקר תיקונו הוא כשיזכה שיתפך היגון והנחה לשמחה וכנל. וזהו בחינת העשרה קפיטל תהילים שגילה רבנו זל בשביל תיקון למקרה לילה. כי אלו העשרה מזמורי תהילים הם בחינת עשרה מיני נגינה כמבואר בדבריו הקדושים. ועשרה מיני נגינה הם בחינת השמחה, בחינת התהפכות יגון והנחה לשמחה, שעל ידי זה עיקר התיקון של פגם הברית כנל. ועל כן גמר תיקון חטא זה יהיה על ידי משיח כמובא בספרים, שזהו בחינה התובה לציון גואל ולשבפשע ביעקב וכו' כמובא בקבונס, כי משיח יהפוך היגון והנחה לשמחה, שזהו בחינת הגדלת השמחה שיהיה אז כנל. ועל כן דוד, שהוא משיח, עסק כל ימיו בספר תהילים שיסד, שהוא בחינת עשרה מיני נגינה כנל, שעל ידי זה עיקר תיקון חטא זה שהוא נתקן על ידי דוד משיח די ככנל. ועל כן היה נפש דוד נמשך מסיטרה דנוקווה כמובא, וכל השתלשלות המשכת נשמתו לעולם על ידי התעוררותם כנל, כי זה היה תוקף כוחו של דוד שהוא בחינת משיח, שיש לו כוח על ידי תפילותיו וזמירותיו שהם ספר תהילים שחיבר, בחינת עשרה מיני נגינה, להפוך כל היגון והנחה הנאחז בסיטרה דנוקווה, להפוך הכל לשמחה, שזהו עיקר שלמות הגדלת השמחה, שזהו עיקר התיקון והגאולה שיהיה על ידי משיח, בחינת ששון ושמחה ישיגו וכו' כנל, שעל ידי זה עיקר התיקון של כל הנידחים בעוונותיהם הבאים לשוב, שיתקנו על ידי זה דייקה, בחינת ופדויי השם ישובון וכו', ששון ושמחה ישיגו וכו' כנל. ועל כן איתה באמת, שדוד היה בסכנה גדולה כל ימיו, כמו שכתוב, לולי השם עזרת לי כי מעט שכנה דומה נפשי. וכמו שכתוב, כפסע בני ובין המוות. כי דוד לא היה לו חיים כלל, כי היה מסיטרה דנוקווה ששם אחיזת היגון והנחה, בחינת סיטרה דמוטה. והוא בתוקף כוחו זכה להפוך הכל מהפך אל הפך. כי הפך ממוות לחיים, מיגון והנחה לשמחה. כמו שכתוב, אפפוני חבלי מוות וכו', צרה ויגון אמצא, ובשם השם אקרא וכו'. כי חילצת נפשי ממוות, את עיני מן דמעה, את רגלי מדחי, את הלך לפני השם בארצות החיים וכו'. וכיוצא בזה הרבה. כי זכה להפוך תוקף היגון והנחה לשמחה. וכל זה על ידי נעימת זמירותיו ועל ידי ריבוי התפילות ותחינות ובקשות שזכה לצעוק תמיד אל השם בכל מיני קולות ולשונות של צעקה ותפילה ותחנונים ושירות ותשבחות. שזהו כל ספר תהילים שזהו בחינת עשרה מיני נגינה כנל. ועל ידי זה הפך יגון והנחה לשמחה, מוות לחיים, עד שזכה להיות נכלל בחיים לעולם. כמו שכתוב, תודיעני אור החיים, סוב השמחות את פניך, בחינת דוד מלך ישראל, חי וקיים וכנל. חפזיים. וזהו בחינת מחלוקת קורח ועדתו על אהרון. כי קורח היה לוי ואהרון היה כהן. ועיקר עבודת הלוי הוא בשיר על הדוכן. וכל עבודתו הוא להתחבר ולכלול בהכהן שהוא בחינת חסד, בחינת כל הישר. דהיינו לחבר ולכלול כל החוזר שהוא בחינת דין, בחינת לוי. לחברו ולחוללו היטב בבחינת כל הישר שהוא בחינת כהן כנל. שזהו בחינת כל עבודת השיר של הלוויים, שהם בחינת 10 מיני נגינה, שעל ידי זה ממתיקין הדין והיגון והנחה שהוא סיטרה דמותה נאחז בבחינת כל החוזר. כי מקשרין אותו במקור החיים שהוא בחינת כל הישר שבו ברא העולם, ובו מחיה ומקיים את העולם. כי בדבר השם שמיים נעשו וברוח פי וכולי שהוא בחינת קול ודיבור כנל, וכמבואר כל זה למעלה היטב. וכוח פגם בזה מאוד ורצה לחלוק על הכהונה, שרצה חס ושלום להחריב כל העולמות ולהחזיר העולם לתוהו ובוהו על ידי מחלוקתו. כי רצה חס ושלום להפוך הלוי לכהן, להפוך בחינת כל החוזר כאילו חס ושלום בחינת כל הישר. שזהו עיקר הפגם של כל האפיקורסים והכופרים באלוקים חיים, שאינם מסתכלים רק על הקול הנשמע בזה העולם שהוא בחינת כל החוזר, שהוא בחינת החיות והחוכמה המלובשים בזה העולם. ואינם מסתכלים ואינם מחזירים פניהם לקשר הכל לשורשו, להסתכל ולידע ולהאמין מבטן מי יצא הכל. לידע ולהודיע ולהיוודע שהוא היוצר, הוא הבורא וכו'. והוא אמר ויהי, והכל נמשך מקולו הישר שהוא בחינת כהן, שמשם נמשך הכל. רק שאי אפשר לשמוע קולו הישר בעצם, כי אם על ידי התחברות עם בחינת קול החוזר וכנל, בשביל קיום העולם כנל. אבל באמת, אין מציאות לקול החוזר, כי אם על ידי קול הישר וכולי כנל. וכוח פגם בזה מאוד על שרצה לקח הכהונה לעצמו, שזהו בחינת הפגם הנעל בעצם, שרצה לעקור עצמו מחי החיים ולחרוב העולם חס ושלום, כאילו כל החוזר שהוא בחינת סיטרה דלוי יש לו מציאות בפני עצמו חס ושלום. ועל כן באמת אמרו רבותינו ז"ל, קורח כפר בעיקר. כי בוודאי כפר בעיקר על ידי מחלוקתו שחלק על הכהונה, שרצה לחלוק סיטרה דלוי בחינת כל החוזר, מבחינת כהן, מבחינת כל הישר. שזהו עיקר הכפירה של כל הכופרים כנל. וזהו ויקח קורח ותרגומו והתפלג קורח. והתפלג דייקה. שחלק והבדיל עצמו. שזהו עיקר הפגם והכפירה שלו שרצה לחלוק ולהפליג בחינת כל החוזר מכל הישר. שהוא בחינת חלוקת הלוויה מן הכהונה. ורצה לעשות הלוי לכהן כאילו כל החוזר יש לו מציאות בפני עצמו, כאילו הוא בעצמו חס ושלום הוא כל ישר, שזהו בחינת כפירת כל הכופרים שסוברים שחוכמתם בעצמם יש להם מציאות בפני עצמה, עד שכופרים באלוקים חיים. וכל זה מחמת שאין המסתכלים על שורש חיות כל החוכמות, מאיכן נמשך הכל. כמו שכתוב, מי פעל ועשה קורא הדורות מראש. וכמו שכתוב, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה וכו'. וזה שכתוב בפסל מיכה, שרצה להתגבר על ידי שהיה לו הלוי לכהן. כמו שכתוב, כי היה לי הלוי לכהן. כי משם עיקר אחיזת הכפירות ועבוד הזורה, כשסוברים שבחינת כל החוזר הוא בחינת כל הישר חס ושלום כנל. שזהו בחינת מחלוקת קורח שכפר בעיקר ורצה לעשות הלוי לכהן, שזהו בחינת פסל מיכה, בחינת כי היה לי הלוי לכהן וכנל. ועל כן היה עיקר מחלוקת קורח על ידי אשתו. כמו שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק, חוכמות נשים בנתה ואיתה, ואיוולת בידיה תהרסנו, זו אשתו של קורח. כי עיקר אחיזת היגון והנחה נאחז בכל החוזר, נאחז באשתו שנמשכה משם כנל. והתגברה ברשעתה כל כך עד שלא רצתה להיות מרכבה אל הקדושה, שיהיה נכלל אישה באיש, לוי בכהן. והיא ברשעתה פגמה בזה, שזהו עיקר בחינת אישה רעה שנאמר עליה, ומוצא הנמר ממוות את האישה. כי עבודת הלוי הוא בשיר על הדוכן בחינת עשרה מיני נגינה, שעל ידי זה נתהפך יגון והנחה לשמחה, ונתאחד כל החוזר בכל הישר שהוא בחינת זיווג דקדושה שנכללת אישה באיש וחנל. שזהו בחינת כלי זמר כשמנגנין על החתונה, וכמו שכתב רבנו זל על פסוק הפעם ילווה אישי אליי, שהוא סוד כלי זמר שמנגנין על החתונה. כי אמרה לאה הפעם שנולד לוי שהוא בחינת נגינה, עתה ילווה אישי אליי. כי עיקר התחבות הקדושה של איש ואישה הוא על ידי עשרה מיני נגינה שמבחינת לוי כנל, עיין שם וכנל. ואשתו של קורח פגמה בזה, ורצתה להפך ממש לחלוק על הכהונה, להפוך על לוי לכהן וכו'. שעל ידי זה אינו נמתק היגון והנחה עד רבה מתגבר יותר וכנל. ועל כן באמת גרמה מיטה משונה מאוד לה ולקורח ולכל הדתו, כי נעבדו כולם על ידה. כי הגון והנחה היא סיטרה דמותה כנל, הפך השמחה שהוא בחינת חיים ושלום כנל. כמו שכתוב, כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון. כי שלום הוא בחינת התחברות שני הפכים, דהיינו כששמאל נכלל בימין, לוי בכהן, שזהו עיקר השמחה כנל. וקורח במחלוקתו פגם בכל זה כנל. ועל כן נקראת הכהונה ברית שלום, כמו שכתוב, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. כי עיקר השמחה והשלום נמשך מבחינת הכהן, שהוא בחינת כל הישר, שהוא שורש הכל. והכל צריכים להתקשר אליו, שזהו בחינת עבודת הלוויים בשיר לחבר הכל להשורש, על ידי בחינת עשרה מיני נגינה. שזהו עיקר בחינת השלום והשמחה, כשכל העולמות חוזרים לשורשן ואינם נפרדים משורש חיותם. וזה עיקר השמחה והחיים והשלום, כי שם ציווה השם את הברכה חיים. כי כל חיות כל העולמות נמשך משם, מבחינת כהן שהוא בחינת כל הישר שהוא שורש הכל, שורש השמחה שהוא בחינת שלום, בחינת כי ושמחה תצאו ובשלום תובלון וכנל. נמצא כשכוח פגם במידתו ממש, דהיינו שפגם בהשלום והשמחה על ידי מחלוקתו, על ידי שהלך אחר רצת אשתו, ונחלק עצמו מן הכהונה על ידי שרצה להפוך הכהונה אליו. ועל ידי זה כפר בעיקר, שכל זה הוא הפך תיקון מידתו ממש, כי כוח הוא לוי, בחינת שמאל, בחינת כל החוזר, שצריך להשתדל תמיד להתקשר אל הכהן לכלול בימין, שזה בחינת עבודת השיר של הלוויים וכולי כנל, שהוא פגם בכל זה כנל. חפחת. וזהו בחינת 24 מתנות כהונה שנתן לו הקדוש ברוך הוא לאהרון אחר כך בשמחה. כמו שכתוב, ואני הנה נתתי לך ופרש רשי בשמחה. כי עיקר קדושת הכהונה הוא בחינת שמחה שנמשכת משם כנל. ועל כן זכה אהרון לכהונה על ידי שמחת דייקה כמו שכתוב ורעך ושמח בליבו, שעל ידי זה זכה לכהונה כמו שאמרו אבותינו זל. כי עיקר הכהונה הוא בחינת שורש השמחה ממי שהשמחה במעונו. ועל כן נתן לו השם מטבח 24 מתנות כהונה בשמחת דייקה, כי 24 מתנות כהונה הם 24 קישוטי קלה כידוע. כי קדושת הכהונה שהוא שורש השמחה הוא בחינת חיבור וייחוד חתן וחלה. מבחינת ייחוד קודש בריחו ושכינתה, שעיקר החיבור והייחוד הוא על ידי בחינת עשרה מיני נגינה, בחינת שמחה ששורשה בבחינת כהן, בחינת כל הישר, שמשם נמשך הכל, והכל צריכים לחזור ולכלול בו בבחינת לשמוע בקולו ולדבקה בו וכנל. חפתת. וזהו בחינת שבויה שאסורה לכהן. כי שוויה וגלות ועבדות זה בחינת יגון והנחה, בחינת גלות מצרים, שהיו שם בשוויה בעבדות שהוא בחינת עצבות יגון והנחה, שזהו עיקר בחינת גלות ועבדות. כי שמחה היא עולם החירות כמו שכתוב, כי בשמחה תצאו וכו', כמו שכתב רבנו זל. ולהפך, יגון והנחה הוא עיקר הגלות והעבדות, וכמובן בדברי רבנו זל עוד במקום אחר. כי עיקר גלות מצרים היה על חטא אדם הראשון שהוא בחינת פגם הברית כידוע. ועיקר חטא אדם הראשון היה שעל ידי זה המשיך חס ושלום בחינת עצבות, בחינת יגון והנחה שהוא סיטרה דמותה. כמו שכתוב בעיצבון תוכלנה וכו'. בעיצבון היינו עצבות וכו'. שזהו בעצמו בחינת המיטה שהביא לעולם. כי בחינת המיטה נמשך מבחינת עצבות, יגון והנחה כנ"ל. ובשביל זה היה גלות ושיעבוד מצרים, שעיקר הגלות והעבדות היא גם כן בחינת עצבות, שהוא בחינת עבדות ושיעבוד כנ"ל. בחינת יגיעות וטרחות שנמשך מבחינת בעיצבון תאכלנה. בחינת בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה וכו'. וכשזכו לצאת מגלות מצרים, עיקר הגאולה היה על ידי בחינת השמחה שמשם עיקר החירות. בבחינת כי בשמחה תצאו כנ"ל. ועל כן אמרו שירה בליל יציאתן ממצרים, שהוא בחינת הלל שלם, כמו שכתוב, השיר יהיה לכם כליל להתקדש חג, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכן בשעת קריאת ים סוף, שהוא עיקר גמר שלמות הגאולה, אז אמרו שירת הים. כי שיר ההלל וכן שירת הים וכל השירות כולם הם בחינת עשרה מיני נגינה שהוא בחינת שמחה שזהו עיקר הגאולה. וכמו שאנו אומרים שהוציאנו מעבדות לחירות מיגון לשמחה וכו', ונאמר לפניו שירה חדשה, כי השמחה והשירה היא עיקר הגאולה והחירות כנ"ל. וזהו בחינת גודל המצווה לספר ביציאת מצרים. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. כי סיפור יציאת מצרים שמספרין בתוקף הניסים שעשה עמנו השם מטבח בגולת מצרים, ומברכין ומהללין לשמוע גדול יטבח על זה, זה בחינת עשרה מיני נגינה, בחינת שמחה. ועל כן עיקר הסיפור ביציאת מצרים בליל פסח הוא על היין דייקה, שהם ארבע כוסות של יין. כי יין הוא בחינת שמחה, כמו שכתוב, יין נשמח לבב אנוש וכו'. כי עיקר הגאולה היא על ידי שמחה ושיר והלל, בחינת עשרה מיני נגינה, שהם נמשכים מארבע אותיות השם, בחינת שיר פשוט כפול משולש מרובע, שכנגדם באו הארבע כוסות של יין בליל יציאת מצרים כנ"ל. ועל כן, אחר יציאת מצרים צריכים להביא עומר שעורים. ואיתה בזוהר הקדוש, שעומר שעורים הוא מאכל בהמה שהוא קורבן של סוטה. כי כנסת ישראל נבדקת על ידי עומר שעורים, ועל ידי זה נטהרת כנסת ישראל מזוהמת מצרים וכו'. כי סוטה היא בחינת פגם הברית, בחינת מר ממוות וכו'. בחינת ואחריתה מרה כלענה, בחינת מים מרים מערערים. בחינת עצבות ומרה שחורה, יגון והנחש הוא סיטרה דמותה. וזהו בחינת קורבן שעורים שהוא מאכל בהמה, שהוא בחינת מאכל שלא נתברר למאכל אדם. שזהו בחינת בעיצבון תאכלנה ואכלת את עשב השדה, שהוא בחינת מאכל בהמה שלא נתברר למאכל אדם. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שאמר אדם הראשון, אני וחמור נאכל באבוס אחד. נמצא שמאכל בהמה הוא בחינת בעיצבון תאכלנה. וזהו בחינת קורבן שעורים של הסוטה, בחינת עומר שעורים שמקריבין אחר יציאת מצרים. כי על ידי זה הקורבן שעורים שמביאים אל הכהן שהוא שורש השמחה, על ידי זה מהפכין יגון והנחה שהוא בחינת מאכל בהמה כנ"ל לשמחה. ועל ידי זה נפסק טומאת מצרים שהוא בחינת פגם הברית, בחינת יגון והנחה שנמשך מחטא אדם הראשון. כי עיקר התיקון על ידי השמחה, והעיקר על ידי שמהפכין יגון והנחה לשמחה כנ"ל. ועל כן השבויה שהיא בשביה וגלות, שהוא בחינת גלות מצרים, שהוא בחינת עצבות, יגון והנחה כנ"ל, על כן אסורה לכהן. כי הכהן הוא שורש השמחה, ואסור לו להתמות למתים, וצריך לקדש את עצמו בקדושת הברית ביותר מכל ישראל. בכל מקום שנאחז בו בחינת פגם הברית, בחינת יגון והנחה ביותר, אסור לו לישא אותה, שזהו בחינת נשים האסורות לכהן, גרושה, זונה וחללה וכו'. כי עיקר בחינת הבירור על ידי בחינת שיר וניגון, הוא מתחיל מבחינת לוי, שהוא בחינת שמאל הקדוש כנל. אבל הכהן קדושתו קבוע, כי הוא בבחינת קדושת שבת שאין שם שום בירור. ועל כן כל המלאכות שהן בחינת בירורים, מבחינת ביצבון תוכלנה וכו', מבחינת יגון והנחה, כולם אסורים בשבת. כי שבת הוא שורש השמחה. וכל הבירורים שמבררים בכל ימי החול, ומהפכין יגון והנחה לשמחה, כולם שווים אל הקדושה בשבת. ושם נכללים כולם בשלמות בתוך השמחה העליונה. כי שבת הוא מעין עולם הבא, שהוא בחינת שמחה, בחינת סוב השמחות את פניך וכנל. ואז עולים כל השירות והניגונים ונכללים בשורשן בבחינת כל הישר, שהוא בחינת שבת, בחינת כהן, שזהו בחינת שיר השירים אשר לשלומו, שהוא בבחינת שבת, שהוא בחינת מלך שהשלום שלו כידוע. כי שבת הוא בחינת שיר העליון על כל השירים. כי כל השירים של עכשיו הם מתחילים מבחינת לוי, מבחינת שמאל. כמו שהיית בזוהר הקדוש, שיר לשמאלה וכנל. כי כל עבודתנו בעולם הזה, שהוא בחינת ששת ימי המעשה, בחינת היום לעשותן, הוא לברר הקדושה שהיא השמחה מהסתרא אחרא שהיא בחינת יגון והנחה, ולהפוך יגון והנחה לשמחה וכנל. ועל כן כל השירות של עכשיו הם מסיטרא דנוקבה, שזהו בחינת שירה חדשה שיבחו גאולים בלשון נקבה כמובא בספרים. כי עכשיו אי אפשר לשמוע השיר והניגון הנמשך מבחינת כל הישר בעצמו, שהוא בחינת כהן, בחינת שבת, בחינת עולם הבא, שלא יתבטלו במציאות, מחמת שכלי הגופים שלנו אינם מזוכחים בעוונותינו, ויש בהם אחיזת היגון והנחה. על כן אם היו שומעים את בחינת כל הישר בעצמו, שהוא בחינת השיר שאיתר לעתיד, היה בחינת ריבוי אור שגורם שבירת כלים חס ושלום, שמשם סיטרא דמותא כידוע, והיו מתגברים היגון והנחה ביותר חס ושלום. על כן עכשיו עיקר התיקון והבירור בחינת כל הניגונים מתחילים מסיטרא דלוואי, מבחינת שמאל, כדי להמתיק הדין בשורשו, לברר היגון והנחה ולהופכו לשמחה, על ידי המתקת הדין בשורשו, על ידי שמהפכין כל החוזר ומחברין אותו לכל הישר וכו' לכנל. רק אחר שמבררין איזה ברור, צריכין להביא אותו להחזירו לשורשו העליון שהוא בחינת כהן, ששם חוזר הכל ונכלל בשורשו. וזהו בחינת כל הקורבנות שמביאין אותן אל הכהן. שכל מי שחטא איזה חטא ונמשך אחר סתרא אחרא שהוא בחינת יגון והנחה, כשרוצה לשוב ולתקן חטאו, אז הם מביא בהמה לקורבן אל בית המקדש ששם מקום השמחה, כמו שכתוב ושמחתים בבית תפילתי. והבהמה היא בחינת היעדר הדעת שהוא בחינת גלות ושעבוד, בחינת יגון והנחה כנל. וכשמביאה החוטא לבית המקדש, וסומך ידיו עליו ומתוודע עוונותיו, בזה מברר היגון והנחה, כי על ידי שמקדש הבהמה לקורבן ומביאה לבית המקדש של הכהן, על ידי זה הוא תופס את היגון והנחה שהוא בחינת בהמיות, ומביאו למקום השמחה שהוא הבית המקדש והכהן. ואז הכהן מקריבה לקורבן וחולל הקורבן בשורש השמחה העליונה על ידי הלוויים שעוסקים בשיר על הדוכן, שהם מבררין ותופסין היגון והנחה ומהפכין אותו אל הקדושה ומביאין אותו אל הכהן שהוא בחינת כל הישר עד שנכללין בתוך שורש השמחה העליונה שהוא בחינת כהן כנל. וזהו בחינת שבת, שכל הבירורים שמבררין בששת ימי המעשה, שמבררין מבחינת יגון והנחה מבחינת ביצבון תוכלנה, נכללין בשורש הקדושה העליונה שהוא בחינת שבת, שהוא מענו אילומה בו כנל. ועל כן זיווגן של תלמידי חכומים משבת לשבת. כי אז נשלם בשלמות בחינת כלליות והתהפכות היגון והנחה לשמחה כנל, שזהו עיקר בחינת זיווג דקדושה וכנל. אבל בשבת עצמו אין ברור, רק מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. כי אור שורש השמחה של שבת אי אפשר שירד לתוך בחינת מקומות היגון והנחה, לבררם ולהופכם אל הקדושה והשמחה. כי קודש היא, ואין שם שום ברור כידוע. רק כשאנו מקבלים בימי החול כוח מקדושה ושמחה של שבת, וממשיכים נערה מאור השמחה של שבת לימי החול, כדי לברר בירורים, להפוך היגון והנחה לשמחה וכנל. וזהו בעצמו בחינת הכהן, שכל הבירורים של לוויים וישראלים מבררים, שהם בחינת עשרה מיני נגינה, כולם הם בכוח הכהן שהוא בחינת שיר פשוט, שהוא שורש הכל. אבל הכהן בעצמו אסור לו לצאת מקדושתו אל החוץ במקומות שנאחז ביותר היגון והנחה, שהם בחינת אישה זונה וחללה וכו'. וכן שבויה שנאחז בה גם כן היגון והנחה שהוא בחינת עבדות, בחינת שבי, גלות מצרים כנל. כי הכהן קדוש הוא בבחינת קדושת שבת כמו שכתוב וקידשתו, כי קדוש הוא לאלוקיו. וכל הבירורים צריכים לשוב ולחזור ולבוא אליו, אבל הוא אסור לצאת למקומם. ועל כן אסור להכהן להתאמות למתים ששם נאחזת התומה הבאה מבחינת יגון והנחה, שהוא בחינת סיטרה דמותה, בחינת תוקף מריאות יגון והנחה, שמתאבלין על המת רחמנא ליצלן וכנל. כי הכהן אסור לצאת למקומות כאלו, כי קדוש הוא בבחינת שבת שאין שם ברור, רק כל הבירורים שווים לשם וכנל. למד וכן בכלליות העולם, כל העבודה שעושים כל ימי חייו, וכן כל העבודה שעושים כל ימי העולם הזה, כולם הם בחינת ברורים, שמבררים הניצוצות הקדושים מעמקי הקליפות שהם בחינת יגון והנחה, ומהבחין יגון והנחה לשמחה. וכל הברורים הם על ידי בחינת עשרה מיני נגינה של בחינת הלוויים, שממתיקין הדין ומקשרין וחוללין הכל חוזר בכל ישר. שעל ידי זה מהבחין היגון והנחה לשמחה כנל. אבל העתיד לבוא כשיגמור הבירור בשלמות, ויקוים בילה מוות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, ואת רוח התומה אוויר מן הארץ וכו', אז לא יהיה עוד שום בירור ועשייה ועבודה כלל, כי היום לעשותם ולא למחר לעשותם. ואז יהיה יום שכולו שבת, שכל הבירורים שזכה כל אחד לברר לפי בחינתו, לפי עבודתו וטרחתו בעבודת השם, כולם ישוב לשורשם העליון שהוא בחינת כל ישר, שהוא שורש כל השמחה והחיות של כל העולמות. ואז יתער שיר חדש שהוא בחינת שיר של חסד, שהוא בחינת כהן שנקרא חסד כמו שכתב רבנו ז"ל. שלעתיד נזכה לבחינת שיר של חסד שהוא עיקר שלמות עשרה מיני נגינה, בחינת שיר פשוט כפול משולש מרובע שעולה עין בית בגימטרי החסד. כי עכשיו כל הניגונים והשירות הם רק כערה מעשרה מיני נגינה. כי עכשיו עיקר השיר מסיטרה דלוואי שהוא בחינת דין, שמשם אחיזת סיטרה דנוקבה. ועל כן כל השירות בלשון נקבה כנל. אבל לעתיד יתער שיר חדש בלשון זכר, כמו שאומרים בהגדה ונודה לך שיר חדש כמובן. כי יתער שיר של חסד, בחינת שיר של שבת, בחינת שיר השירים, שיר המעולה על כל השירים, בחינת כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו, וחסידיך דייקה ירננו, בחינת שיר של חסד. כי אז יתבטל היגון והנחה לגמרי ויתהפך הכל לשמחה בשלמות. ואז נזכה לשמוע בחינת כל השיר הנמשך מכל הישר בעצמו שהוא בחינת כהן, בחינת חסד. וזהו בחינת עוצם ריבוי השמחה של העתיד, בחינת סובה שמחות את פניך וכו', וכיוצא בזה בפסוקים הרבה כנל. אשרי שיזכה לשמחה הזאת ולשיר הזה של חסד, שהוא בחינת הניגון שיתנגד לעתיד על הענבית נימין, כשיתפכו אבונות ישראל לזכויות. שהוא בחינת התהפכות היגון והנחה לשמחה וכנל, וכמבואר בתורה תקעו ג' בליקוט את עניין הסימן ח' עיין שם, אשרי שיזכה לזה. למד א'. וזה שכתב רבנו ז"ל, שלקרב נפשות לשם יתברך הוא תיקון גדול מאוד לפגם הברית. כי כשמקרב רחוקים להשם יתברך, זהו בחינת שרודף אחר היגון והנחה ומכניסו בעל כורחו לתוך השמחה. כי זהו ממש בחינת מה שרודף ומשתדל לקרב רחוקים, שרודף אחר אנשים הרחוקים מהשם יתברך, המונחים בחושך בחינת יגון והנחה, שהם בחינת כל התאוות והעבירות רחמון אל יצלן כנל. והוא רודף אחריהם ומהפכם אל הקדושה ומקרבם לשם יתברך. ואז מהפך היגון והנחה לשמחה. כי מתחילה, כשזה היה רחוק מהשם יתברך, נאמר ויתעצב אל ליבו, בחינת שכינה מה אומרת קלני מראשי. ולהפך, כשמחזירין אותו בתשובה ומקרבין אותו לשם יתברך, אז היא נגדלת השמחה מאוד אצלו יתברך, בחינת ישמח השם במעשיו. כי נתווסף שמחה וחדווה גדולה רבה ועצומה בכל העולמות, כשבא רחוק מהשם יתברך ורוצה לקרב עצמו אליו יתברך. וכמבואר בזוהר מגודל הפלגת השמחה והשעשועים שנעשים למעלה על ידי זה האיש דרדיף בתר חייבה לאטווה לבטיובתה. כי אין שמחה לפני השם יתברך כמו זאת השמחה כשחוזרים אליו הרחוקים ממנו, שזהו עיקר גדולתו ושעשועיו כמובא בדברי רבנו ז"ל כמה פעמים. כי השם יתברך מלא רחמים וחפץ להיטיב ורוצה בתשובת רשעים, ואינו חפץ במיתתם כמו שכתוב כי חפץ חסד הוא. והוא חושב מחשבות לבל יידח ממנו נידח. ועל כן יקר בעיניו מאוד מאוד מי שמביא מתנה יקרה כזאת שהם בניו היקרים שנתרחקו ממנו בעוונותיהם. ואין ארוך לשמחה זו כשזוכין להחזירם ולקרבם אל הקדושה. ועל כן על ידי גודל שמחה שגורם על ידי קרבת הרחוקים, שהוא בחינת התהפכות יגון והנחה לשמחה, על ידי זה זוכה לתקן בשלמות גדול בחינת פגם הברית. שעיקר הפגם הוא מה שפגם בשמחה ונתן אחיזה ויניקה לבחינת יגון והנחה חס ושלום כנל. כי עכשיו על ידי קרבת הרחוקים נתהפך היגון והנחה לשמחה גדולה כנל. למד בית. על פי הנעל יכולים להבין איזה רמז קצת בעניין המעשה הנוראה של השבעה בטלרס. בעניין סיפור השני שהיה חרש, שאמר אני איני חרש כלל. רק שכל הקולות של כל העולם כולם הם רק חסרונות. ואצלי אין כל העולם כולו עולה כלל שישמע חסרון שלהם וכו'. כי אני חי חיים טובים שאין בהם שום חסרון כלל וכו'. וחיים טובים שלו היה שהיה אוכל לחם ושותה מים וכו'. עיין שם היטב עניין הנפלא והנורא והנשגב הזה. כי דע אחי, שקודם שסיפר רבנו ז"ל מעשה זאת של יום השני, סוגריים, כי המעשה הזאת של השבעה בטלרס לא סיפרה ביום אחד, רק בכמה ימים, ונמשך עניין הסיפור בערך שני שבועות כאשר יבואר במקום אחר. מעשה שהיה כך היה, שהייתי עומד לפני הדרת קודשו, ובתחילה קודם סעודת הצהריים דיברתי עמו מעניין המעשה הנוראה הזאת שסיפר ביום שבת קודש הקודם עד סיום הסיפור של הבטלר הראשון שהיה העיוור. אשר אנוכי לא הייתי בעת הסיפור הזה. ואחר כך ביום רביעי הסמוך דיברתי עמו מעניין הנורא והנפלא הזה ושמעתי מפיו הקדוש שהוא חפץ ומשתוקק להטיב עמנו טובה נצחית לספר לנו שאר המעשה. וחלתה נפשי לשומעם. אך בתוך כך בא המשרת ואמר הגיע עת לאכול, והלכתי משם וכולי עד אחר בין הארבעים חזרתי ועמדתי לפניו. ודיברתי עם עוד כמה עניינים מסיפורי העולם, וסיפרתי לו כמה מעשיות מברדיצ'ב. ובתוך דבריי עניתי ואמרתי לפניו מעניין האיסורים והחסרונות שיש לכל הנגידים והגבירים הגדולים, שכולם מלאים דאגות וחסר להם תמיד. וכן כל החכמים והמחקרים, כל חוכמתם חסרה תמיד, ואין הם יודעים שום דבר בשלמות, כידוע להם בעצמם. ועל עניינים כאלו אמרתי לפניו מקרא הזה, גם את העולם נתן בליבם, מבלי אשר ימצא אדם את המעשה אשר עשה האלוקים מראש ועד סוף וכו'. ענה רבנו זל ואמר, הלא זהו עניין המעשה שלנו. ושאל תכף, איך אנחנו עומדים במעשה? השבתי לו ברעדה אצל הסיפור של יום השני. ענה ואמר, ביום השני וכו', וסיפר כל המעשה של יום השני, שהוא מעניין החרש הנ"ל, אשר אוזניים שכך שומעות וכו'. מה נאמר, מה נדבר, אם יוכל להעריך על הכתב חלק מאלף ממעט התנוצצות שבמוח, עד איכן כל דיבור ודיבור של המעשה הנורא הזאת מגיע, ואין להעריך כאן בזה. למד ג' והנה על פי הנ"ל, מבואר היטב עניין החיבור והסמיכות של זה שחי חיים טובים, בלי שום חסרון, שהוא די כאן נקרא חרש, ואינו שומע כלל שום קול של זה העולם. כי כל הקולות של זה העולם כולם הם חסרונות, ואפילו הסמכות של זה העולם כולם הם חסרונות. ועל כן הוא נקרא חרש, כי אצלו אינו עולה זה העולם כלל שישמע חסרון שלהם. כי כל הקולות של זה העולם הגשמי, שהם הקולות שאינם דקדושה באמת, כולם הם חסרונות בוודאי. כי כולם נמשכים מבחינת כל החוזר הנעל, שמשם כל הדינים, שמשם כל החסרונות שבעולם. כי כל האיסורים והחסרונות שיש לכל אדם שבעולם, כולם מחמת מידת הדין והצמצום המעכב השפע. שעל ידי זה באים כל החסרונות והאיסורים חס ושלום. ועיקר התגברות הדין חס ושלום שמשם החסרונות הוא על ידי קול החוזר, שהוא קול הברה כנ"ל. היינו על ידי ששומע רק קול החוזר בעצמו, ואינו סותם אוזניו מקול החוזר שהוא בחינת קול כסילות של לב לאוילו מה זה. להטות לבבו ואוזנו אל בחינת קול הישר בעצמו, שהוא כלליות התורה והמצוות, שנמשכות מקול הישר בחינת קול דברים אתם שומעים וכו'. ועיקר התורה והמצוות הוא האמונה כנ"ל, דהיינו להטות אוזנו ולבבו לכל הישר, שעל ידי זה נברא הכל, לידע שהכל נמשך רק מכל הישר וכנ"ל. וכל אחד כפי מה שפוגם בזה, שהוא בחינת פגם אמונה, בחינת עבודה זורה וכפירות ואפיקורסות, שעל ידי זה מפריד השפעת כל טוב הנמשך מבחינת כל הישר לכלליות העולם. שבהם נשמע בחינת הקול החוזר כנ"ל, מזה באין כל החסרונות. כי באמת עיקר בחינת קול החוזר נמשך בשורשו מבחינת חסרון. כי ידוע שקול החוזר בגשמיות, הוא כשהקול פוגע באיזה מחיצה או מכה בו, כגון ביער או בנערים, שעל ידי זה נשמע קול הברה שהוא קול החוזר. ובשורש העליון נמשך בחינת קול החוזר מהקעת בחינת קול הישר בבחינת מחיצה העליונה, שהוא בחינת תחילת הצמצום, שהוא בחינת נקודת המרכז, שעל ידי זה נמשך בחינת קול החוזר. כי ידוע ומבואר במקום אחר, שקודם הבריאה היה הכל אינסוף ולא היה מקום לבריאת העולם. וכשרצה השם יתברך לברוא את העולם, צמצם מלוקותו אל הצדדין עד שנעשה חלל הפנוי באמצע. ושם המשיך האור בדרך קו, ועל ידי זה נבראו כל העולמות וכולי כמבואר בעץ חיים בתחילתו. וזה הצמצום מבחינת המקום והמחיצה של כל העולמות. כי בלא הצמצום היה הכל אינסוף, ולא היה מקום לבריאת העולמות כנ"ל. ותכף אחר הצמצום כשנעשה בחינת חלל הפנוי, אז המשיך השם יתברך אורו בדרך קו הישר שהוא בחינת כל הישר שעל ידו נברא הכל, כמו שכתוב בדבר השם וכו' וברוח פי וכו'. ומחמת שזה הכל הישר פגע בנקודת המרכז שהוא תכלית מחיצת הצמצום כידוע, שעיקר תכלית הצמצום בבחינת נקודת המרכז שרחוק בתכלית הריחוק מכל האור אינסוף הסובב את החלל הפנוי, וכשפגע הכל הישר הזה במחיצת הצמצום הזה שהוא נקודת המרכז, נעשה תכף בחינת כל החוזר שהוא כל עברה. ומגודל הריחוק של כל עברה מהתחלת הכל הישר, על ידי זה נדמה הכל עברה לכל בפני עצמו, עד שאפשר לטעות חס ושלום, כאילו זה הכל עברה, חס ושלום הוא עיקר הכל, כנל, שזו בחינת עיקר הבחירה וכנל. כי באמת, גם כל הצמצום הנל של חלל הפנוי הוא רק בהמוח והדעת. וכמובן מזה קצת במקום אחר, כמובן בדברי רבנו זל בהתורה בועל פרו, שעיקר הצמצום הוא מה שצמצם את המוח והדעת, עד שלא יוכל המוח והדעת להשיג בחוכמה אלוקותו ידבח, כי אם באמונה לבד. שמזה נמשכים כל הקושיות של המחקרים שאי אפשר לישבן, כי הם נמשכים מבחינת הצמצום של החלל הפנוי, ששם אי אפשר למצוא אלוקותו בחוכמה ושכל, כי אם באמונה לבד וכו'. ואין שם בתורה הנ"ל ובכל המקומות שדיברנו מזה. ואם איש אמונות אתה וחפץ באמת, תבין ותשכיל מעלת האמונה העולה על כל החוכמות כולם, ותבין הדברים היטב. למדלת. ועל כן כל הקולות של זה העולם שאינם של הקדושה בשלמות, רק יש בהם אחיזת תאוות עולם הזה והבלה וחוכמותיו, הם בבחינת כל החוזר כנל, שנמשך מבחינת חסרון בשורשו, דהיינו מתחילת הצמצום שהוא בחינת חסרון כביכול. דהיינו מה שהשם יתבח חיסר וצמצם אלוקותו וטובו וגודלו מבחינת המקום של החלל הפנוי. כי הצמצום הוא בחינת חסרון ההשפעה כידוע. ומזה נתהווה בחינת כל החוזר על ידי שפגע בחינת כל הישר, שהוא שורש החיות של כל הבריאה כולה, שפגע בבחינת מחיצה הזאת של הצמצום שהוא בחינת חסרון כנל. נמצא שבחינת כל החוזה הוא רק מבחינת חסרון ועיכוב ההשפעה. ועל כן כל מי שנמשך ביותר אחר הכל הזה הוא מלא חסרונות תמיד. וכל מה שנמשך ביותר אחר זה הכל החוזר, כמו כן החסרונות שלו רבים וגדולים ביותר. וזה בחינת דעת חסרת מה קנית, דעת קנית מה חסרת, כמו שאמרו רבותינו זל. כי עיקר הדעת הוא לדעת כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו, שהוא הדעת של האמונה הקדושה. בחינת והרסתיך לי באמונה וידעת את השם, שהוא הדעת של כלליות ישראל עם קדוש מאמינים בני מאמינים, שמאמינים בהשם ובמשה עבדו ומקיימים את התורה. שעל זה נאמר ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים וכו'. ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה וכו'. כי כל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר, לא תסבע עין לראות ולא תמלא אוזן משמוע וכו'. כי כל מי שנמשך אחר חקירות וחוכמות של זה העולם הוא חסר לעולם, מאחר שאינו מקשר כל החוכמות והחיות להשם יתברך שהוא עיקר השלמות. כי אין שלמות כי אם לשם יתברך. ומי שיודע ממנו יתברך, דיינו על ידי אמונה שלמה, הוא כלול בו יתברך. ויש לו גם כן כל השלמות, וכמבואר בדבר רבנו זל במקום אחר. אבל תכף כשסותם אוזניו, ואינו שומע עצם הקול הישר, רק הקול החוזר הנמשך מחמת הצמצום של הדעת כנל, שהוא בחינת החסרון, על כן הוא מלא חסרונות תמיד. וזהו בחינת כל החסרונות של כל העולם, שכולם נמשכים מחסרון הדעת, ועיקר חסרון הדעת הוא חסרון אמונה. כי מי שיש לו אמונה שלמה בהשם יתברך בשלמות, ויודע שהכל מהשם יתברך בהשגחתו לבד, כי אלוקים שופט זה ישפיל וזה ירים, הוא חי חיים טובים תמיד. כי כל מדי עבד רחמנה לתו עבד בוודאי. ובוודאי כוונתו יתברך לטובה, וכמבואר מזה בדברי רבנו זל בכמה מקומות, שמי שיש לו אמונה שלמה בהשם יתברך, הוא חי חיים טובים תמיד. עיין שם. וכל החסרונות הוא רק מחסרון אמונה. ועל כן החכמים והמחקרים חייהם אינם חיים כלום, כי הם רחוקים מחי החיים על ידי חוכמתם וחקירתם שעוקרת אותם משורשם, וכרוכים תמיד אחר חוכמות שאחר הטבע ששם מלא חסרונות. כי העולם הזה מלא חסרונות כעס ומכאובות, ואין שום אדם שישלים תאוותו בזה העולם. וסוף כל סוף מה יתרון לו מכל עמלו וכו'. וגם כל החוכמות חסרים עד שרובם מודים בעצמם שאין יודעים כלל. כי זה אלפים שנה שחוקרים חוכמת התכונה, וזה סמוך המציא אחד תכונה חדשה כידוע, וכולם קיבלוה באהבה. ובאמת הוא שטות גדול למי שיש לו מוח בקודקודו, וכמבואר בדעת החולקים עליו. ובין כך ובין כך, דעה אחת מהם שקר, ולשב עמלו החכמים או הראשונים או האחרונים, כל ימיהם למצוא חוכמת התכונה, ומאומה לא נשאו בעמלם. כי האחרונים סתרו דעות הראשונים, ומי יודע איך האמת. ובאמת הוא שלא כדברי זה ולא כדברי זה. וכן בשאר החוכמות, ובפרט בחוכמת הדקטרי, שנראה לכאורה שהוא לטובת העולם כדי להציל האדם מחוליו. ובאמת איננו הרואות כמה אלפים ורבבות נפשות שקעו ומתו על ידי הדוקטורים דייקה, כאשר רואים בחוש בכל יום. כמו שאמר רבנו זל שהדוקטורים הורגים נפשות רבות לאין מספר. והם בעצמם מודיעים שכל כך חקרו בחוכמות הדוקטורי, עד שעכשיו אין יודעים מאומה. ויש מחלוקת גדול ביניהם שלדברי זה דעה אחרת ממיתה את האדם, ולדברי שכנגדו ולהפך, כמבואר בדברנו מזה. ואם כן, הלוואי ולא היינו יודעים מעולם מחוכמת הדוקטורי, ובוודאי היו עכשיו בני תבל בחפליים, וכיוצא בזה בשאר החוכמות. ואפילו אם לפעמים נצמח מצד אחד איזה טובה על ידי חוכמתם, היא רעה מצד אחר. ואפילו צד הטובה הוא רעה גדולה. כי בעולם הזה אין שום טובה כלל, ומה יתרון לאדם כשממציא ניגון יפה בחוכמת המוזיקה שיגע עליו כל ימיו, ולבסוף על ידי הניגון הזה נמשך אחר תאוות ניוף, שממית את האדם בגשמיות ורוחניות כנראה בחוש, שהם הולכים בבתי טרטאות שלהם וקרקסאות שלהם, שקוראים תיאטור וקומדיוס וכיוצא בזה, ושם מעורבים זכרים ונקבות בלי שום הבדל, ושומעים שיר אגבים ועושים מה שעושים כמפורסם כל זה, ואינם יכולים להכחיש זאת. כי הם בעצמם יודעים בעצמם מחשבתם הקדושה והתורה שיש להם שם, ומה שעושים אחר כך שם, אוי להם, אוי לנפשם. ועל כל פנים הם פורשים עצמם מדרך החיים, מדרך תורתנו הקדושה שאסרה זאת, כמו שכתוב, חוקותיהם לא תלכו, כמו שפרש רשי שם. והם מבלים ימים וזמן המובחר על שטותים כאלו, ואחרית שמחת תוגה, וכל הצרות והאיסורים שיש להם כל ימיהם הם יודעים בעצמם. כי באמת רק העניים והאביונים קטני השכל שאינם בקיאים בטיב העולם, רק הם סוברים שאנשים כאלו ההולכים בשרירות ליבם בדרכים הללו של המחקרים שהתחילו מחדש בעוונותינו הרבים, יש להם כל העולם הזה וחיים ונחת. אבל באמת מי שיש לו מוח בקודקודו ובקי בהם ובדרכיהם, הוא יודע מעוצם מרירות חייהם, שהם מלאים כעס ומכאובות, יגון והנחה כל ימיהם, וחורקים שינם בכל עת על החסידים התמימים והקשרים, על ששמחים שמחה אמיתית בהשם מטבח, ויש להם נחת רוח ושמחה גדולה בשבתות וימים טובים וחיוצא בזה, בכל עת שאנו זוכים לזכור הטוב אשר היטיב עמנו השם מטבח, שהבדילנו מן הטועים האלה. ושם חלקנו בחיים להאמין בהשם ובמשה עבדו, בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, ובספרי הזוהר והאריזל והבעל שם טוב זל וכו'. כי הם כל ימיהם אין להם שום שמחה אמיתית שתהיה מגיע לחלק מאלף ממעט השמחה שיש לפחות שבישראל בכניסת שבת וחיוצה. רק להפך, כל ימיהם כעס ומכאובות. ותמיד חסר להם ריבוי תאוותיהם לאין קץ, כי הם רוצים שיהיה הכל בשלמות אצלם, שיהיה המלבוש תפור כרצונו דייקה בכל הדקדוקים והפרטים הרבים שהוא רוצה, ושיהיה לו כמה מלבושים שונים המוכרחים לו לפי דעתו, כי זה המלבוש צריך בבוקר כשקם ממיטתו, וזה צריך בעת יציאתו לשוק, וזה בצהריים. סוגריים, ומלבוש לתוך הקבר אינו חושב כלל וכו'. וכן בעניין המנעלים ומשיכתן והכלי עץ שהם הדפוסים שעליהם מושכים אותם, וכיוצא בזה ריבוי צורכיהם המוכרחים להם, להם ולא לנו המטרידים את ימיהם. ומי שהוא עשיר חסר לו הצטרכות כאלו הרבה מאוד, ובפרט בענייני הדירות שלהם וכלי הבית שלהם, שהכל רוצים שיהיה על פי חוכמה. עד שמחמת זה רבו צורכיהם מאוד, עד שמוכרחים להפליג עצמן למרחקים, והם כל ימיהם נעים ונדים, יומם לא ינוחו ולילה לא ישקוטו. ומחמת שרוצים שיהיה להם בית נאה עם כל הכלים שלהם, מחמת זה לנים על פי רוב בכפרים ובבתי נוכרים, ומבלים רוב ימיהם בבתי אחרים, וכשבאים לביתם טרודים באבליהם עד שאין יודעים אם הם בביתם, אם הם בחוץ בדרך. וסוף כל סוף נעשים בעלי חובות, עד ששכיח אצלם הרבה שממיתים עצמם בידיים בקנה שריפה ובסכין, שמאבדין עצמם לדעת מחמת ריבוי תאוותיהם שרדפו כל ימיהם ולא השיגום. ובאמת, גם אנשי בני ישראל הקשרים צריכים מלחמה גדולה עם מצרים לבלי לרדוף אחר מותרות ולהסתפק במועט בכל מדי אפשר. כי כל מה שרוצה להשלים חסרונו יותר מזה העולם, חסר לו עוד הרבה יותר ויותר כנראה בחוש. כי גם ההכרחיות של האדם המוכרחים ביותר רבים גם כן מאוד, וצריכים לבקש הרבה מאוד מהשם מטבח שלו יטרידו ההכרחיות מעבודת השם מטבח. מכל שכן וכל שכן שאין צריכים לרדוף אחר מותרות, מכל שכן וכל שכן כמרה ומרה דנפש, דרכי אלו הפורשים מדרכי ישראל, ההולכים בכל מנהגיהם בדרכי האקום דייקה, שעוקרים אותם מן העולם הבא בוודאי, כי כל בעיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. וגם באוילום הזה הם מלאים דאגות ויגונות רבות מאוד מאוד עצמו מספר. וכל ימיהם כעס ומכאובות הרבה, ואין להם במה לנחם את עצמם, מאחר שרחוקים מהשם יתברך ומקדושת תורתו ומצוותיו ושמחת שבת ויום טוב. כי אנשי ישראל הפשוטים, אפילו אותן שרודפין אחר מסע ומתן ולהוטין אחר העושר ולא שיברו תאוות עולם הזה והבליו, אף על פי כן, מאחר שיש להם אמונה על כל פנים ומתנהגים בדרכי אבותינו אשר מעולם, ואינם הולכים בדרכי מלבושיהם ובמנהגיהם, ואינם מחנכים בניהם בלימוד ספריהם ולשונותם וכו', אלו האנשים אף על פי שגם הם יש להם הרבה דאגות מריבוי הצטרכות שלהם, מחמת שאין להם מידת ההסתפקות כראוי, אף על פי כן יש להם חיות ושמחה קצת בשבתות וימים טובים וכיוצא בזה, ומקווים להשם שיטיב עמהם לאבא, וחושבים על אחריתם קצת, ומתנחמים במה שנותנים את בניהם לתלמוד תורה, ומשתדלים שילכו בניהם בדרך הישר, בדרך התורה, בדרך אבותינו מעולם, מכל שכן היראים והקשרים המסתפקים במועט כדי חיוני בצמצום, מכל שכן וכל שכן הצדיקים האמיתיים אשר פנו עורפם לגמרי מתאוות עולם הזה והבליו, ומקשרים עצמם כל ימי חייהם לחי החיים, הם זוכים לעיקר החיים באמת, חיים אמיתיים שאין בהם שום חסרון. והכלל, שכל העולם הזה מלא חסרונות, וכל הכרוך אחריו יש לו חסרונות תמיד. וכל מי שכרוך אחריו יותר ויותר, אף על פי שנדמה לו שיש לו עשירות ותאוות העולם הזה, אף על פי כן הוא חסר יותר ויותר. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. יש לו מנה, מבקש מאתיים וכו'. כי כל העולם הזה נמשך מבחינת תחילת הצמצום שהוא בחינת חסרון כנ"ל. ועל כן הוא מלא יגונות, כעס ומכאובות ודאגות וחסרונות תמיד כנ"ל. כי כל העולם הזה לא נברא כי אם בשביל הבחירה, כדי שיהיה לאדם בחירה וניסיון. והשם יתברך בטובו וברחמיו הקדים והודיע לנו על ידי צדיקיו האמיתיים, וגם הראה לנו בחוש למי שיש לו שכל מעט, שהעולם הזה מלא איסורים. למען נדע לבלי להניח להטעות עצמנו חס ושלום. כמו שאמר רבנו ז"ל בזה הלשון, את זה תקבלו ממני, שלא תניחו עצמכם להטעות בזה העולם, כי העולם הזה מטעה אותנו לגמרי, כי אין גם אחד שיהיה סופו טוב מזה העולם וכו'. וגם לאומות העולם צריכים להודיע זאת וכו', עיין שם. ומי שרוצה שיהיה לו חיים בזה העולם, אי אפשר לו להשיג, כי אם כשמסתפק במועט, בתכלית המועט מזה העולם, כדי חיונו בצמצום. וגם זה המעט יהיה כוונתו לשם שמיים על פי התורה, כדי שיוכל לעבוד את השם יתברך, שבשביל זה נברא. וכל מה שמרחק עצמו מתאבותו אלו מה זה, ומקשר עצמו לשם יתברך ולתורה, נתמעטים חסרונותיו, כי נכלל בבחינת שלמות יותר. כי השם יתברך עיקר השלמות. וכל מה שמתרחק יותר מהעולם הזה ומתקרב להשם יתברך, הוא נתרחק ביותר מהחסרונות ונכלל בהשלמות. ועיקר הוא האמונה כנ"ל, כי עיקר אחיזת היצרור הוא מהכפירות כנ"ל, וכל הכפירות נמשכים מבחינת כל החוזר כנ"ל. ועל כן זה אחרי שחי חיים טובים בלי שום חסרון, לא היה שומע שום קול של זה העולם, שכולם הם מבחינת חסרונות. כי זה תלוי בזה. כי כל החסרונות הם מבחינת כל החוזר כנ"ל, שהוא כלליות כל הקולות של זה העולם, שכולם הם חסרונות כנ"ל. אבל הוא חי חיים טובים שאין בהם שום חסרון, כי הוא מדבק עצמו רק לבחינת כל הישר הנמשך מחי החיים, ששם עיקר השלמות בלי שום חסרון וצמצום. והוא מחיה את כולם, כי שם שורש החיים טובים בלי שום חסרון כלל. כי מאחר שדבקים שם בוודאי אין לו שום חסרון, כי שם כל השלמות כנ"ל. אבל כל הקולות של זה העולם שהם בחינת כל החוזר, בחינת חסרונות, אינו שומע כלל, והוא חירש ממש מאלו הקולות, כי אינו שומע כלל שום קול של חסרון שהוא בחינת כל החוזר, כי הוא חי ודבוק תמיד בבחינת כל הישר שהוא בחינת חיים טובים שאין בהם שום חסרון כלל. וזה בחינת החרשים שמהו וכו', בחינת חכם חרשים. כי החרש הזה שסותם אוזניו מקולות של זה העולם, הוא שומע יותר מכל העולם, וחוכמתו עולה על כולם. כי רק זה עיקר החוכמה לעבור על כל החוכמות של זה העולם הנמשכים מבחינת כל החוזר, ולדבק את עצמו לכל הישר הנמשך מחי החיים. שזה עיקר החיים אמיתיים, בחינת חיים טובים הנעל, אשרי הזוכל הזה. למדה. וזה בחינת מצוות מילה, שהוא מצווה שקיבלו ישראל בשמחה כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שהוא בחינת תיקון הברית. כי העולה הוא מום, בחינת חסרון, כי המום הוא חסרון, ואפילו יתר איבר הוא מום, בחינת חסרון. וזהו בחינת העולה שהוא יתרון, בחינת מותרות. אבל באמת הוא חסרון ומום, כמו שפרש רש"י, התהלך לפניי ואהיה תמים, שכל זמן שהעורלה בך, אתה בעל מום לפניי. כי זהו בחינת כל המוסיף גורע, שהוא בחינת הקליפות, שנקראין מותרות, שזהו בחינת השתי עשר יריות עיזים כמובן, כידוע. כי באמת רואים בחוש שהעורלה הוא יתרון בגוף האדם, כי אין שום איבר באדם, שאם יחתכו ממנו חתיכה, יישאר האיבר בתכלית השלמות יותר מבתחילה בלי שום חסרון. כמו שרואים זאת במצוות מילה, שדי כאחר חיתוך העורלה והפריאה מתגלה האתרה, ורואים בחוש שזהו עיקר תבנית האיבר באמת, צלם דמות תבניתו. והעורלה שהייתה עליו היא רק קליפה ממש, כמו מות צוותבן ושאר הקליפות שסביב התבועה והפירות, שאין עיקר הפרי, כי אם כשמפרישין ומבדילין ממנה הקליפה הקודמת לפרי. כמו כן ממש רואים בחוש למי שמסתכל על האמת שהעורלה היא קליפה ממש. וכשחותכין ומפרישין ומבדילין אותה, אז נראה עיקר אמיתיות צלם דמות האדם דקדושה. כי אז נתגלה העטרה בשלמות בלי שום היכר חתך. כי כך ברא השם יתברך איבר זה בכוונה שהוא משונה מכל האיברים שבאדם. כי אין שום איבר כזה שכשיחתכו ממנו איזה חלק, יהיה נשאר צלמו בתמונה שלמה, כמו זה האיבר אחר חיתוך העורלה והפריאה. נמצא, כשמעבירין העולה שהוא עמום, בחינת חסרון, בחינת תאוות עולם הזה וחוכמותיו, שכולם חסרונות הנמשכים מהמותרות בבחינת כל המוסיף גורע, וכשמעבירין המותרות, אז די כאן נשלם החסרון, כי אז די כאן נקרא תמים, בחינת יתהלך לפניי ויהיה תמים כנל. כי אז דייקה יכול לדבק את עצמו בחיי החיים ששם כל השלמות כנל. ועל כן מצוות מילה היא מצווה שקיבלו ישראל בשמחה ועדיין עושים אותה בשמחה. כי כשמבטלין המותרות שהם החסרונות שהם בחינת תאוות עולם הזה והבליו, אז היא זוכה לדבק עצמו בבחינת כל הישר בחיי החיים ששם שורש השמחה, ששם כל העשרה מיני נגינה, שעיקר שמחתנו ושלמותנו כשנכללים בכל הישר, שזה זוכין על ידי מצוות מילה, על ידי שמעבירין העורלה שהוא המותרות, שהוא עמום והחסרון כנל, שעל ידי זה זוכין לבטל אחיזת הקליפות הנאחז בכל החוזר, ואז נכלל הכל בבחינת כל הישר, שזה עיקר שלמות עשרה מיני נגינה התלויים בתיקון הברית, שהוא שלמות השמחה כנל. וזהו בחינת מילה ופריאה. כי כשמעבירים תוקף הזוהמה שהיא העולה, אז יכולים לתפוס שאר הקליפות שיש להם עוד אחיזת היגון והנחה לתוך השמחה. שזהו בחינת קליפת הפריאה שהיא בחינת נוגה שנכלל בתוך הקדושה, שזהו בחינת ששון ושמחה ישיגו וכו', שתופסין את היגון והנחה לתוך השמחה וכנל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. וזהו בחינת רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם, שמרמז על מצוות מילה כידוע. כי על ידי מילה מכניעין העורלה שהוא הסתרעך בחינת מותרות, שהוא בחינת חסרונות הנאחז בבחינת כל החוזר, ואז זוכין לדבק את עצמו בבחינת כל הישר שהוא בחינת רוממות כל בגרונם, שזהו בחינת עשרה מיני נגינה, שהם בחינת תיקון הברית וחנל. ועל כן נוהגין לנגן זה הפסוק רוממות כל כשיש מילה, היינו כנעל. סוגריים מין, וזהו בחינת מצוות מילה וכולי הנעל, צריך עיון בכמה דברים.